ذروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سورة نعام کی اول حصوات 118 آیتن کے فباغی کی ظلور بابو اول بابو شلو آیتن کے چغی کے مقاصد اربعو توحید رسالت صداقت قرآن ہے اس بات لقیامت حقلی دلیل نے ذکر کول او دی سلور و مقصدون اس باتی کوا بیاد شلمنا سلو اختم پوری دویم باب اگی کی زواجر ور کول پدی مقاصدو سوک توحید نمانی نمان ازلمو سوک رسالت نے انکار کی پکی دیو بیا جگڑی شورو کی اسوک قرآن صداقت نمانی ویدا کسی دی پخانو اساتویر الاولین او دغا سی پا قیامت باند زجر چوی بس دغا جون دینو انہی اللہ حیاتون الدنیا بیا سلوی اختم نفس در امباب شورو شو چباگی که سلور قسمونو در شرک ردو شرک فی الدعا فی العبادت فی التصرف فی العلم 70 آیات پوری یا 70 آیات نا سلورم بابو اوی که اقسام در مشرکینو بیانی تدیرو خلقو اللہ سران ایکان بندیان انبیاء ملائک دے شرک کری دی تو پیغمبرانو ذکریو کو پیر نمونے واغست او اخیر کی داموی تو شرک عظمت او مذمت یہ بیان کو چکا دی پیغمبرانو چرت بالفرس شرک کرے وی تو دی عملونا او برباد شیو اب یا تسلیوہ پیغمبر تا چکستا دا قوم نمانی اللہی ما سر خلق شتے زبا داغینا دا کار واخلما فقد وکلنا بیا قوما اب یا پیغمبر پاک تا ہوئی فما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء حسنا خلاصوي قل من انزل الكتاب الذي جاء بموسى نورا وهدى للناس مخکې حصہ کې انبیاء او ذکر شو پیر په کثرت سره اور سره د شرک مذمت بیان کړ چې کدي شرک کړو نو عملونه به تباہ شي وي بیا تسلی او پیغمبر ته کستا دا قوم دا قرآن نه مني زه به له بل قوم پیدا کوم او بیا وی چې ستاسو د نور انبیاو دین یو شی دی ابي هدا او مقتدی ستاسو د اصول یو دی او یو اصول کې بیان کو چې لاسل کوم علی اجر اذا طول انبیاء اتفاقی مسئلہ وا اذا الذين رسوا وسوال نکاو سی وختلنا ذچانه سو وختلنا تم وای اجلا سلکم علی اجر دوستاتم سوالنا ان وی الا ذکر العالمین تا قران خود مخلوقات دپارا وعز نصیحت سے دې اجر خو الله او پیبل څوک نشور کوله پرپسې آیاتونو کې حال بیانې دا ظالمانو يهودو چې اعتراض وکړو د جاهلیت اعتراض وکړو ته اعتراض یې خو یا ځکاو کچې مخکې آیات پاري ډېر ګران شو چلا سلکم علی اجرا چه انبیاؤوی جو چه مستاسو نسنو وار او دی یهود خوکار دغاو اگی خوارسو پا دین باین دا خلقو نغوختو اگی او دغا معاشو دغا ذریعو نو پا دی غصشو ناغیو پا کیووی چیز چه اللہ ند نازل کلی پیس بانده بانده مطلب یې سو چې دا قران په دې پیغمبر نه نازل شوی دا و دې د ځان نه جوړی دا دغه خبرې د وجه نه چې دا په ډیره ګران شو کنه زم قول دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د یهودو مدرسې ته تللو هغه کې دې مشر ناس تو مالک ابن سیف مولا او ډیر غټ نبی علیہ السلام ورته وی چې تا تورات کې لیدلې دي چې دا الله غټ مولا بزی شي آ په خپل غټو نو غوسه شو زه هم تاسو وی نو زه غوسه نه زاوی چې ما انزل الله علی بشر من شی الله ایس شی نه نازل کړي په ایس باندې باندې دغه ته دا سن شوې دي کتابان دي اس نه دي نازل شوې اسه وای زېوی جن نه نازل کړي الله پیس بند باندې هیڅ شي مزه څه خبره وکړه په خپل فکر راګیر شو زګا خپلو شاګردانو مریدانو يهوديانو ته وی چې دا څه سووي ولذا تورات نو نازل شوی په موسی علی السلام دا انجیل نو نازل شوی په عیسی علی السلام چې ته دا چورلټ انکار کوي چې نه دی نازل کړی الله په ایس بند باندې هیڅ شي دا څه وایي ناوی دا ما د حسین نبی لی وی بس چې حسین دی ویلی نو څه زموږ مشر نه مشر نه ویست دا قول الله نقل کی جو ګور دی جاهلان فما قدر الله حق قدره دی خلق قدر نه کړي دا الله څنګه چې دا د شان سره لایق دي حق قدره معنا سو ابو عبیدوی ما عرف الله حق معرفته دی خدای نه دی پیژندل او صحیح پیژندل سره ځکه دا سی د جهل خبرې کوي خان حسن بصری وی ما عظم الله حق عظمته دی دا الله قدر نه دی کړی عظمت نه دی کړی چې څنګه دا شان سره لایق دی اذ قالوا کل چویوی ما انزل الله على بشر من شيء نازل کړي الله په اس باندې هیڅ شي مطلب انکار د پیغمبر نه سامان د قران نه نازل شوی دا سی ویل نه شو نو دا سی یو خبره وکړه چې دا هم پکې راشي چې على بشر من شيء الله جواب کوي قل وایوتا من انزل الكتاب الذي جاء به موسى چا نازل کړو هغه کتاب چې راغلی او پاره سره موسی عليه السلام دا تورات چا نازل کړو موسی عليه السلام باندې چې ته وایې چې نه نازل کړل الله په هیڅ بنده باندې هیڅ شي تو ته وایي چې ګور دینه خو انکار نشي کولی چې تورات نازل شي او موسی عليه السلام او موسی عليه السلام بشر دي کنه نو ته وایي چې زوم بشر ما چې باغه تورات نازل شي او په ما قران نازل شي مزاغه خبره رد کړه هغه تورات نور او هدى للناس چ هغه خپل وخت کې رڼا او اسلام د فارغ خلکو بنی اسرائیل سجالونه قراتیسان ای يهودانو تاسو ګرځو تورات او پانی پانی هغه سره موږ ظلم وکړو څنګه تبدون او تکون کثیران څه کار کوي خپل مطلب د پاره او ډیر پټاوه داسې کارو مر سره او کو تورات سره سوم پټکا سوم کارکم نو قراتیس پانی پانی انکو نو قرطبی وی دیو جن زمونږ امت علما ویلی دي چې قران بم نو جدا کوي چې سپاری سپاری یې کې جدا جدا جدا د ختم سپاری دي نا دا چا ویلو دا زی ظالمان دا چلو کخا یو قرآنو کاولنا ختم کم زیده پا دین کی دا سی ختم چی غبا اریو لجودا سی پاراور که دا چا ویلو دا خدا پیغمبر پو وقت کنو دا صحابو پو وقت کنو دا تابعینو پو وقت کنو سبع تابعین په وخت کې نو د امامانو په وخت کې نو په جرست د ګمړی زیاته شو نو ارصه پکې رااله نو قران سي پاره سي پاره هر جمعات کې پروتي بندل یې کوي بیا د ختم سي پاره دي دې ظلم تا وګوره ختم خدا دې جستا تاسو سه نعمت حاصل شي ته شکریا ادا کړئ یا سنور سو ضرورت تھی نو قرآن وای پخ پلا کو پلا سورہ دی کے دی ختم کو کمیاش کے دی ختم کو ہر سمر دغه ختم پل زان دا پارا وای دا ختم نکو نشتا چی قرآن لبا شر کے اخلق براولی چی پیو وقت اخلاص کی دمرا بیزتی دا قرآن دې دې قرطبي ویلي چې ولې ذالکا کره العلماء اجزاءن تا علماء بد کرنلی چه دا قرآن دی ولی ٹکڑی کرنلی چا تینا صورت یاسین جدا کرنلی چا تینا پانچ سورت جدا کرنلی دا قرآن سر ظلم دی اگا کل یو زی پروتی کل بل زی پروتی زی زانیت تی جی سوابو شی و عذاب کرالا نیو جواب خداو شو چه دا تورات تی پا موسیٰ علیہ السلام را غلو نو موسیٰ علیہ السلام یو بشر دی او کتاب په الله نازل کړی دی نو زوم یو بشر یم ما باندې الله قران نازل کړی دویم وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم او تاسو دا علم د کوم ځای نه راغلی دی چې الله هیڅ شی نه دی نازل کړی کنه نو تاسو کې دا عالمان دي دی ته دا علم د کوم ځای نه حاصل شوی دی دا خدا اللہ دی کتاب نا حاصل شوئے دی وکا اللہ سو شینوی را لے گلے ندا علم بکم دیو وعلمتم تاسو العلم در کریشو ما لم تعلمو اغا چن تاسو کوئی دے انتم تاسو ولا آباؤکم او نستاسو مشران تا پوستے ہوکا تا علم کم دے را دی غگ نکی ملامت دی قل اللہ تو تو آئے چیزا اللہ نازل کرے دے کنا توراتی ام نازل کرے دے قرآن ام نازل کرے دے اگر داگی سلی دروغ ہوئی دمر اللہ دروغ ہوئی چند نازل کرے اللہ پیس بند باند حس شے درسن انکار بس توتوائی چیزا اللہ نازل کرے دی دا جواب کہتا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بیا فرید دی لرا په دې خپل باطلو کې چې مشغولې لګي او یې بس پس ته هوته دومره وایې چې د موسی علی السلام تورات ته نازل کړو یې ضرور جنا تاسو د علم د کوم ځای راغلی یې ضرور جنا بس بیا فرید لګي او یې فهذا کتاب انزلناه مبارکون او دا قرآن عظیم الشان کتاب دے مونگ نازل کرے دے دا خیر و برکت دے مبارکن دی کہ اللہ دیر خیر چولے دے دیر برکت دیر علم حریر فیدی مصدق اللذی بین یدے تصدیق کی داغی کتابنو چمخ کے دن نازل شویوں ولتنظر ام القرآن من حولہا دواو نمخ کی لفظی کا نقا سلی نازل شو نو لی تتلو و لی تنظر چی ویل ولی ویل ولی او یرے پدی سر ام القرآن ون حولها مور دکلو مکہ نو مکہ با یری دلتا و سر اہل شتا اہل دا ام القرآن خلق ذا ام القرآن چه عرب دی ام القرآن خو مکی تا ہوئی ولی دا دا کلو مور دا او کنا حدیث کرا دی تا طول دنیا دا دینا جوڑا شوی دا اول اللہ رب العزت چه زمکا جوڑو لا دی مکی معظمی دا زیب اکی خاص کرو نبی انور دنیا دین خرشوا تک دی توم القرآن ویسا چو یرے پدی سرا خلق دمکی ومن حولها وغا دنیا چی چاپیر دا دین دا نتا یوازی دا عرب پیغمبر نی بلکی تا دا طول دنیا پیغمبری چو من حولها اوی کنا نبی زاوی وی یتناول جمیع البلاد ټول خارونه پکرا والقرا ټول کلی پکرا من اهل المدر کله خټو لټو نه آبادی والوبر که خلق سو تامبوانو سو خیمه له کولی هم په المشارق والمغارب تر مشرق او مغرب پکې ارسرال د نبی علیہ السلام نبوت ټول دنیا ته عام دي او من حولها والذین یؤمنون بالآخرة او کسان چې ایمان راوړي په قیامت باندې یؤمنون به هغه ایمان راوړي په دې قران باندې وهم علی صلاتهم یحافظون څنګه چې عقیده صحیح ده په قران باندې دغه سي اعمالهم صحیح دي دغه صفته وکړه چې د دې امت عملهم صحیح دي او عقیدهم صحیح ده علی صلاتهم یحافظون څواله قسمه اوس زواجر دي او درې قسمه خلق بیانې یو هغه چې الله سره شرک کړي او قسمه قسم مو سره شریک کړي بوتان دغه سي بنديان ملائک انبیاء ټول ازروغ جوړ کړي چې دا الله په دې رضا دي الله په دې رضا کو ورو دمره زور اور په الله په بل سره رضا کی دې اولیاء او دې نیکانو خلق او په دې باندې رضا کی دیو باغی رد کئ زم هغه چری داوا کولا چې څنګه دې پیغمبر ته وحی کیږي نو یې مونږ ته هم کیږي وحی چې تخوف کې به سولی دو یا اسی دروازه به چې ته په خیال شریف کې څه خبر رااله نو به ماته هم داسې الهام شو الهام او ماته هم وی وای کی حضرت اغو چې ویلو چې داسې کتاب مونږ هم جوړول شو لکه قران په دې واره رات کې وَمَنْ أَظْلَمُ سُوْقْتِ لِوِ ظَالِمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا دَهَوَا چَانَا چِ جُوْرْ کَلِ دِي پَا اللَّهَ بَانِ دَرُو شَرِكَانِ وَلَا قَتْلِ دِي نَازَوْلِي وَلَا قَتْلِ دِي اولادِ وَلَا ثَابِتْ کَرَ دِي دَهُ پَا اللَّهَ دَرُو دویم او قَالَ اُوحِيَ إِلَيَّان او سوق پا کداوی چماتاهم وحی کیگیم دا د پیغمبر داوی چې کوي دروغ جن خلق پیغمبران ځان جوړ کړی داوی به داوی چې مونږ ته وحی کوي وحی الیا ولم یوحا الی شیء او وحی نشی کېدې د تاسو هیڅ شی دروغ وایي نو قرطبی وی دې کې ټوله خلق راغی بځی کنه ها چه خبره کوي نو آیات نوی حدیث نوی چه تو توی چه دا خبر دید سنو کلا ویر دا زمان پا گل که رالنو تا زمان پا زمیر که رالنو دقا دید دام پا کی ویر آگه خواه ومن هادا نمتی من اعرضا عن الفقه والسنن فذي خلقو کیا غا سلیم راوی چیوا خبر اکینو نیز فقه نکی نیز حدیث نکی وما کان علی السلف او ناغا چکم صحابو یا نور سویلی پچو تویدہ تا دا کم زین خبر اکڑا فیقولو وقع فی خاطری کذا دا مزلو کی دا سر عالم او اخبرنی قلبی بکذا فل زمیر رو زل را تداسه ہوئی نو نزیم پا دی خلقو کراری چوی ما تا وحی کیگی خواه یا وحی چو وحی کیگی ما تا وحی نشکی دید تا دیس شیم ترم ومن قالا او سوک دلوی ظالم داغ چانا چوائی سا انزلو مسلمان زلاللہ وی زبام جوڑ کم وشان داغی قرآن چه اللہ نازل کردیں دیم ویلیو پاکی بازی چه پاکپل عربیت بانده بیدیر پخر کاؤ او ناز کاؤ ناغیو پاکی غلط بلاسی ہوں چې دا سمونګا مې جوړول لشو کوم کیناستو نو دا څه به جوړ کو مسلمان در الله دریوال باندې الله رضو کها دا ټول هغه بی دین خلق دی چې ځان نه دیندار جوړ کړی ځان نه عالم جوړ کړی ځان نه بزرګ جوړ کړی ځان نه صوفي جوړ کړی ځان نه پیر جوړ کړی اموریدان ته وی چې ماته بیګا داسې خبر رااله اما داسې کو بولی دو دا خبرې دا ټول دی دروغجن او تقریبا چې داود نبوت سو کوي نظام پکې داخل اللہ رب العزت وی تبا دی حال اوی نکنخا ولو تران او کاش کتاولی دیم از ظالمون آفی غمرات الموت کل جدا ظالمان پسختو دا مرک کرا گیری دا مرک پوخ کبا دی حال اوی نکا ایو تپوسو که چول استارو کسرانن ازا زواحی ماحی ندا شوی فی غمرات الموت دمر ګډیر سختې ځکه پارچا باندې ولیکن د چا درجه یو چتیګه مرتبه یم چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وی چې مخکې به ما چې تداز سو کولی چې هغه به عمر په وخت کې به ډیره سختی و نظمہ پی بدگمان راوے چیزا دو گناہو نکلی دی نو زکا پی سختی دا اچھا ما دو نبی علیہ السلام مرگولی دو نبیہ میں توبہ بیستا چنا کدا دو گناہ وجہ وے نو زبان دے ولی دو مرا سختی دا چیغبا او پر آغستے او پسر بے چولی او پر آغستے پسر بے چولی اوی بے چه لا اله الا الله ان للموت سکرات لا اله الا الله ان للموت سکرات یا الله ته زه هر سنه پاکي ازمر ډیر سختې دي اپ ما باندې يم دي نو لا اله الا الله سمت لو یا الله ته باندې ناراضي ته پاک ذاتي انور په هر چا راضي چې زته نوم نشو مخلاص زته هم خلاص نه شوې بیا ما په چا دابت ګمان نکوه کولې زتا کله چې دا ظالمان په سختو د مرګ کې وي ول ملائکتو باسیتو ایذیم او ملائکو تر او ګدی خپل لاسونه او توي اخرجو انفسکم روبا سیدا روحنا راو باسه چې وې سو کنه اخر جوان بده اخر استیشي دا زورنه ده پاروته وي ها کني اخر چرته روح راستیشي روح خو به دې راو باسه دا ولې زمر کوه کې زورنه دي ور کوي ها چې تا دې داز خبرې کولې کنه اوس دې روح راو باسه کنه ها راو باسه دا خپل روحونه اليوم تجزون عذاب الهون ملائک وتوی نن و تاسو له سزا در کول شي داغه عذاب او چر سوای دان ورګه نن و رسوا شي نن و په عذاب کې راشي اليوم پرې زمر په وخت کې چې عذابي عذاب کو با قیامت کې او ملائک وینا اليوم د نن نشور او شوخه دیتا برزخ وی کنا بس پا برزخ کی خویا عذابی یا ثوابی کنیک انسانی ناغلہ ثوابونا شروشو نعمتونا شروشو دا جنت ہواگانے و ترازی او که کافری و بدبختی نو فاغا عذابونا شروشو جہنم لمبی و ترازی علی اوم تجزونا عذاب الہون نن ورځ یې سزا در کولې چې تاسو له عذاب درسوایې دا سپوږی بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق دا هغه سزا ده چې تاسو به دنیا کې په الله باندې دروغ وین الله هم دروغ جوړ کړو الله له هم ځامن ثابت کړو لونه ثابت کړو شریکان عمر سرګرځولیو دا ټول دروغ په الله باندې کړه غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون او که چا با تا قرآن وینو تاسو با نمان ویتا سو دا آیاتونو دا اللہ نالوی کونکی دیکھو والا زدہ بی وقت سزا بیان کرا دا برزخ عذابونا اللہ وی قیامت خلا پاتے دے نو سو تاغا بیانے ولقد جیتمونا فرادا یقینم راو شیطا سمونتا یوازی یوازی کما خلقناکم اول مرتن څنګه چې مونږ پیدا کړی په دنیا کې اول ځل یوازې وې سشه د سره نو نوم په سر ټوپه و نوم په کو سپلې و انوم په بدن باندې جامه و بل تک سبا الله قیامت کې مرادې ښه اس شی و سره نه پترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم الله بو توی پریم خود پری خود تاسو هغه چې ما درکړیو تاسو له په دنیا کې هرستو د شاګانو نام پری خود سمزان سره نوړو تاسو هغه مالونه تاسو هغه کورونه او تاسو هغه سامانونه او هغه ګاډي هغه هم چاته پری خود اب همزان سره وړیو کنه وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ اغام چاہتا پرے خود دا زورنا دا ٹول زورنا دا خواد ذکر ہوتوئی چیزا خو ٹول جوان داگی توقف کرے ہونو ٹول لماری پداگی مال پداگی دنیا خراب کرنو ذکر ہوتا اللہ ہوئی چراز نوڑا سو بلے خبر تا چی با دنیا کی وی کنا چې زمونږ مخې ته ډېر لوی لوی خلق دي لوی لوی هستې دي نو هغه څه شو زسر راوستي به یو کنه دا خو ډېر ورځې لپاره خلق ساتي نن ورځ چې نن راغله وي چې تاله سکړې وکنه ها ومان را معكم شفعاکم الله وینوینو مونږ تاسو سره سفارشیان ستاسو الذين زعمتم اغا چتا صبح دعوه کولا انهم فيكم شركاء جديتا سرا بهر سکی شریک دی غیرم سمرا مرتبہ ور کړو ها پی جندوم نا او بهر سکی هم شریک کړیو استاد په مال کې هم داری شریک او استاد خوراکونو کې هم داری خوشی باغی تپروتو خوشی باغی تپروتو پڑیو ماستو کوچو تنور ڈوڑے تا باغی تپرتی وی چی ملنگ برا گئی دیو کور تبوتو ادا ادا ملکو چی سب آگا گختنو بس دیو لور کولنو داگاو سر پورا برخوا زام تو انو فیکم شرکا چې دې تاسو سره پارس کې د برخه خاوندې پارس کې شریک دي تاسو شو وسرام نوستو لقد تقطع بینکم یقینا چې جزائر الاستاسو دغی پمینس کې فضل عنکم ما کنتم تزعمون او رخصه لنا دی وړیر یو پن پلا وګور لوګوري رستو راضی بیا عرب کې او بوئی چې زلوا عنا یا الله رخصه مونږ نکم دي وذلان ما کنتم تزعمو رخصه تاسو نه چې تاسو به داوی کولې دا دلته دنیا کې دي بیا خوا په لسنښت دا منزل ذکر شو ذکر ادو پو مشرکین بالعباد الصالحین دا انبیاء و ذکر اوکو ادغسی ورپسی زواجر بیان شو دا د جاهلیت رد شو چې دا خبرې کوي ګوره په دلیل عقلی ذکر کوي یو څو دلیل عقلی او بیا رد کوي په مشرکین بالملائک او بالجن ان الله خالق الحب والنوى بشک الله غزاتین چې د زمکې نظام ته وګورم د زمکې نظام څنګه جوړ کړی دی د زمکې نظام یې داسې جوړ کړی چې په زمکه کې څومره څوک دي که انسانان دي او که حیوانات دي او که جانور دي او که حشرات دي او که ماشي میږي دي تیلے گورے انتظام کرے دے دا دو سیزنو نا دانا اوڈوکے دانا اوڈوکے فالق الحب والنوان اللہ اشلی دانا نبوٹی تینا تیغ تینا راوزی اوڈنوان اوڈوکے ام اوچی نو کونت پیداش دا خوراک دے نقا د دانو نه ډوډۍ په خيو جوړي او زميو خوراک دې هغه نه سن جوړي خدا غتي خوري هغه نوم جوړي جوس مو سړي سدونه تنو باسي ماکولات مشروبات نو ګوره دې یوي دانې نه دې یو ډوکینا دا ټول مخلوق لګیاره خلاص نکړو نشي خلاصوله ها دا د زمکه نظام دې لسنګ چلی فالق الحب والنوان چون کې دې دانې لرا چون کې دې اډوکی لرا یخرج الحي من الميت نروباسي ژوندې تیر دمړې دانې نا ومخرج الميت من الحي رئيستون کې دې مړې لرا د ژوندې نا سره الله کارون ډیر سيزونه یې ځاسته مړی د ژوند دینه ژوند دې مړی نه مرغې د اګینا او اګې د مرغې نه اذغه سي روحانيوم عالم د جاهل نه او جاهل د عالم نه مسلمان د کافر نه او کافر د مسلمان نه دلا کی کنه ذالیکم الله دا صفتونه چې بیان شو الله دې فانا توفقون تاسو کوم په لختہ د دې الله نو غواړی کړه د سره خپل صلح او روغ او کې رابطه او سره او کې تختہ کوم په لختہ الله خدای ذات دې ښه اوس نظام فلکی بیانې د برې نظام کورا فالق الاسباح راکې جون کې دې سبا لرام رنا راولی تیار لري کی شپل رشي او رنا راولی سبيرو خي جو کا وجعل الليل سكنا غرذول ذا شپه د آرام والشمس والقمر حسبانا او نور اوس پوګ مه پیدا کړی د پار د حساب ټول مخلوق د دین حساب کوي کنه قمری حساب د دین کوي زمیاشتو د کلونو دیکھے دا پیدا ذکر کرے دا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا دا غزات چی غالب دے پار چا باندے او پار سپوہ دے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمَ النُّجُومَ کنورا اس کو اگمین نہیں سطوری پیدا کری دی اللہ آزاد تے چگر دولی استاد پار سطوری لتحت دو بیان چی لاری امومی پدی سرا بی ظلمات البر والبحر فاغت یرو دوچی او دلم دیکی سوک پوچا کی سفر کئی او اگا وقت کی سفر دو خانو کنا بل سخنو اگدو اگدو منزلونو راگی با اخپل لاری اخپل منزلونو پدی معلومو دستورونا وختونه به معلومول چې دا ستورې تنزیل راشي نو د بانګ وخی چې دا ستورې د ماسپخین وخت راشي نو دیو چې کړیو کنه په خلکو با غړې مړې په نوې او مشران وم دقه په خپل خواجدان لبلستان نه شروع اوته انا نو هغه په اولاد باندې به وسو کنه دوکه وی تو ګوره چې اتلی پیرونه کم دی زیونه ولا مقرر کړیو نو وته به وی اتلی پیرونه خو خیرمان دی په کوټه دی زوی لا وخت دی وځه ښه ها کوټي ولا مقرر کړی پلستان کې وناستو د وخت نه خبر ک ویلا وخت دی ښه ا دې وی چې زمون په دې غوجل د پاسه شي نو بیا وځه باندې وخی وګورو دا ډیر صحیح وخت نه وکنه دستورو دې کار دستورو سره ګرځولې دې ستوري ستاسو لپاره چې لار مو مه پدې سره پتی ورو د وچه او دلم دې کې دقه څه مطلب شي ها باطینی معنی دا ده چې الله رب العزت وی شمس او قمر یو وخت د شمس او د قمر دورو قران او سنت قران او سنت پیغمبرو دنیا کې او دا غن پس بیا ستوري پاتې شونو دا غن پس بیا علما پاتې شونو د پاری سره خلقو ځان خبرو دین زدکاو او پورا علم به حاصلو دیول نجوم کتل یو خان قصبه سنایت لقوم یعلمون یقینا مونږه ډیر وضاحت سره بیان کړل دلیلونه دا قوم د پاره چې پویږي یعلمون سمانا هي تاملون چې سوچ پکې کوي ويستدلون او دلیل پینسی بالمحسوس علی المعقول چې کوم پستر ګوینی راغه دلیل وګرځي دا غږه پاره چې نی ویني عبرت دې توي کنه عبرت دې توي کنه چې کوم شی په نظر راضي نو ته هغه دلیل وګرځي په هغه شی چې په نظر ناراضي چې وریاز براله دې بولیدا نوې بچې الله برحمکی باران بوشي باران وکم دی باران خولې دې نشو وریاض خولې دې شو کنه نو دا به دلیل وګرځاو پاره باران باندې دې ته عبرت وې هو الذی الله ذات انشاکم من نفس واحده چې تاسو پیدا کړی دې یو نفس نه آدم علیہ السلام دیو نفس نہ دمر دنیا فمستقر و مستودع مفردات تھی اما مفردات نہ مستعملی کی پو عربیت کے خان حدیث رابل جمع لفظی فلکم مستقر و لکم مستودع استاوز ده پارا یو مستقر ده استاوز ده پارا یو مستودع ده مستقر ده دنیا جون داد مکان لکم پلر ده مستقر ده او مستودع ده بیا پا قبر کی که خودل سو کی جدا جدا کی خواه نو اول انسان چې دنیا ته نو راغلی نو دې په د امانت ځای کې پروت کنه هغه د ظلم به مستودع ده چې لا نو پیدا نو د ظلم مستودع نو چې بیا پیدا شو دنیا ته راووت نو دې مستقر شو بیا چې کله مړ شي او قبر کی کیزی نو دے بل مستودع شو امانت کی خود کنگا نو چکل قیامت شنو اگر بیا مستقر دی یو یو نو دے سو سو دی خوا لیکن ظاہر دا دے خوا ستاسو دا پارا پتیز مکبان دی زیدو سیدو دے مستقر او استاسو بدپارا بیاد دین پسو زید امانت تیم چاگه یا برزخ دے و یا آخرت تیم دا مقرر شوی دی انسان دا پار قد فصلنایت لقومی یبقون یقنن منگاو دا حد سرا بیان کرل دلیلونا دا قوم دا پارا چپویی گی او زان پوکی تیز اقلی دلائل وی خواه کائنات بیانی اللہ وهو الذي الله غزا تنزل من السماء ماء جنازل کړي دي د اسمان نو په بارانو کې فخرجنا به نبات كل شيء الله وی روبا سمون په دې سرا بوټي دار یو شي مکړه کشي قسمه قسم بوټي پکې پیدا شي فخرجنا منه خضرا روبا سمونگم خودیو بو سرا شینکے خزیرن زمکش نشی نخرجو منو حبا متراکبا پیا روبا سو تدی شینکینا تانی دیوبل لپاسا پیوبل باندی سواری متراکبا دفصلون دا حال لکن اخا غنم وگی تاو گورا دانی پیو بل سوری دی کنا اور بشو تاو گورا او خاص کر دو جوار وگی تاو گورا حبم متراکبن دا دانی پا کدا سا دیکلی دی چتی اری جین و بیادا سوکنشی دائی اولی پا کفا انی و تلان دیسو دا غلق گولی دی کنا چې دا پاغي سرون خلی نه بس دغه څه پیدا کړ په چوزل لوري جو نبي هغه سره شکیږي حبا متراکبن داس ډیر څه د نذیخه کومې وی دي انګور دي هغه دانو تا وګورا کګه جوړی دي هغه دانو تا وګورا حبا متراکبن ومن النخل من طلعها او د دې کجورینا داغه دا غزیاله سانګینا نخل خو کجورې ته وی کنه او کجوره کې خو پتانه کې څه نه ای هغه لارګې ده همین تولای حیات نه بدل کو چې داغه غزیاله سانګه چری کې کجورې کیږي هغه ته تولا وی داغه نه سپیدا کړې انوانن دانیتن وګی دی یو بل سره جوخ جوخ قنوان دا غیه غنچه کنو تاوی اغام یو بل سره جوخ جوخ دی و جناتن پیدا کری دی باغونا من اعناوین تانگرونا و الزیتونا او خونان هم و الرمانا و انار مشتبه هم و غیر متشابه چه پران که یو شانتی دیو پخان که جدا جدا اکثر میوی داسی دی کنا چه پران که یو شانتی انار تاو گورا سیو تاو گورا رنگون یو شانتی دیو نور کاری طول بلی بل شانتی دیو دقسی مالتی تاو گورا دا غیب شان چې کومې نورې میوي دي نو رنگ او شکل یو شان څه دی او خوندونه جدا جدا دي مشتبهن رنگ کې یو شان دي غیر متشابهن په خوند کې جدا جدا دي مطلب دا الله رب العزت دا دی رد کی پا خلق باندې چې غی ویلو چې په دې بوټو کې څه کمال دی چه دا بوٹه پخپل ادامی وکیو بیه پخیو بیه ولا رنگ ورکی بیه ولا خواگوال ورکی ملی عرب لذتوی که پا بوٹی کسوی کنه خدا جدائی پا کی باولی رات لا بوٹی خدا یا بوٹی دی تزمکی نراو دی زمیوی ولی جدا جدا دی، رنگونه جدا دی، خوندونه جدا دی، شکلونه جدا دی، ام لے جدا شکل ور کرده، مالتی لے جدا شکل ور کرده، هر یو شیده دی، رنگونه جدا دی. اللہوی دا زیمه فبوٹی کسا نشتا دا بدلول را بدلول چکوم دا زکو مخا چهرشی دا جدا جدا رنگ و خوند و شکل و دا دا اللہ شان دی انظرو اگور دیتا پا نظر دا عبرت سرا الی سمریم اگی میوی دا دیتا ازا اسمرا کلچ میوو کیم ناغا وقتیو تا خو گورین خوریما او که دا خوراک نی چیلا غدانا قدریو کشنا اللہ یو گورو تا وینعه ابیاد آگئی پخوالی تاو گورا سروز پس راشا بیاو پخشوی یو مخبیشی نیبل مخبیسوری دا آگئی پخوالی دیگا وینعه دا بوٹی پخالا ان نبی ذالکم یقیناً پدی دلیلونو که اللہوی تاوستویما یزما بندیانو لآیاتن دیر دلیلون دی زما د وحدانیت لقومی یؤمنون دا قوم دا پارا چیمان روڑی یقین کئیم دا ټول دلائل ذکر کرخا چی ذکر شو نوست رد کئی پدوا قسم مشرکان یو آگو چی پیریانی دا اللہ سر شریک کلیو او دا اللہ و دا غیمین که رشتہ جوڑا کلیو چی اللہ زان لپیریانو کر رشتہ کلی دا اغي بخولی ډیر نو کله نور سو کې یاد کړی نو داغي دا ورای سورته سواب پات کې کله وجالو بینه هو بین الجنه نسبا اورت کوي په مشرکین بل ملائکه چا ور راغي شریک وجالو لله شرکا الجنه دی مشرکانو گرزولی دی اللہ لرا شریکان دا پیریانو وخلقهم حدیثا نگوری چیزا اللہ پیدا کری دی ناغس رسم شریک وخلقهم دا خو اللہ پیدا کری دو رکنا وخرقو له بنینا و بناتن اپا زورا زورا جوڑی اللہ لرا زامن اولونا بغیر علم اس دلیل ور سر نشتا سبحانه توبا اللہ پاک ذات دے ناغیس نشتا دے نیزام نشتا نیزونا و تعالی اوڑی رجت تے اما ایسی فون داغینا چیزی والا بیانیم تو گو را مشرکان اموی چمونگ دا اللہ تعریف کو امونگ دا اللہ صفتو نکو و ای اللہوی چیزا دینا پاکی ما زما دغه صفاتون تاجت نشته دغه صفاتون ځان لوکه وتعالی عما یصفون ارسو کوئی مخزه یادو هم خدای منو پیدا خدای منلی چې به ذبی کوي به ذتی کوي په دې کې د توحید ثمرات په ذکر کوي ډیر تر لاسو پورې اجما کړي دي کولی دلیلونه ذکر شو چې دلیلونه بیان شي نو قران دغه ثمرات ذکر کړي نو اوله ثمرا بدیع السماوات والارض به مثال پیدا کړي دي اسمانونو او زمکان دا یو ثمرا ده ان یکون له ولذن ولم تکن له صاحبا سرنګي بشي دد پر اولاد او نشته د پارا بی بی دا اللہ و نشتا دا رد پاگا مشرکانو دا یونان او دا مصر او دا کلدانیا او دا ټول ملکونو دی چه زان لکم خدای نیولیو نو یواز نو بی بی بی و سرشتے کنا دې چې کوم په لذینو هغه سره دی د کونج نه نیولی ورته یونان د مشرکانو او د خوانی د مصر او د دې ظالمانو تدی دا عقیده و چه تدی کم خدایانو نو یوازه ندی یوازه بیا خپای کنا بی بی و سرزا نو رده و کپاگی چه ولم تکل له صاحبه دا اللہ خواجت نشتا اغسر اخو بی بی نشتا تا دی ولا ثابتو لکن اولی خدای با یو بی بی بو سر نی وی اولی اغسر مونگ نسو کام زور دی چه مونگ ار یو زان لجوڑای قتل دا حدا اغسر پارا بنی و خلق کل شین اللہ هر شی پیدا کرده دی اغی خالق دی او هر شی دا اغی مخلوق دی نو مخلوق کې دا الله د پاره شریک نشته مخلوق په څنګه شریک شي دا وګوره دریمه جمله شو سلورم او هو بكل شيء عليم دا الله پر سباند پويږي سلورم ذالکم الله ربکم دا صفاتونه چې بیان شو دا الله ستاسو رب دی شپغم لا اله الا هو نشته بل ربو نشته بل کارساز او حاجت روان بغیر د الله نه او اتمو خالق کل شین فعبدو پیدا کون کې دار یو شی دې نو د بندګی کوي د تعجزی کوي د عبادت کوي لایق دې نه کنا بل چا بندګی و نه کوي نحم وو علا کل شیعن وکیل دا اللہ پارس باندی دی موار دیں لسم لا تدرکو الابسوار وو یدرکو الابسوار اللہ ذات تین چنشی معلومو لے اغلرا نظرون دا خلقو آسوک نشی لی دے دا نظرون آغا نشی لی دے دی که آغا قوت نشتا اما قیامت کی بیاج لی دے شیطان نشی لی دلے و نشی راکی رولے اللہ لرا داستر گی او اللہ آغا ذات تے چی معلومی کڑی دی او راکی رکڑی دی دار چاستر گی و دار چا نظرون آغا پارس خبر ہو ایدر کو لفصار وهو اللطيف الخبير ته ټول خلاص را وستا الله غزا ته چې لطيف دي څوک په علم نشي را وستې معلومات نکي کنه لطيف دي کنه لطيفا معلومات نکي ځکه څوک په علم نشي را وستې څوک کې په نظر نشي را وستې الخبير او خبردار دي نو ټول لاغه په نظر کې دي اټول په خپل علم کې راوستي دي ښا تجاکم بصائر من ربکم یقینا راغلو تاسو ته دلیلونه د الله د وحدانیت دا چې ذکر شو الله دې بصائر دي ښا بصائر سو دا علوم دي په دې سره وتا ترانا کیږي په دې سره وتا خپل رب پیژنې بصائر او تبیل څنګه چې سترګي الله انسان لور کړی دي لیدو د پاره چې ظاهري سيزونه پیویني ظاهري دنیا پیویني زمکه اسمان پیویني نو عقلونه ور کړی دي د دې د پاره چې هغه کم پستر ګنخکاری هغه په معلومه یې ښه په عقل سره معلومه یې کنه پستر ګنخکاری کله دې که قیامت ته که جهنم دی او که جنت ته دا خو ځکاري دوه سيزونه دي کنه خو لیکن الله عقل ورکړ انسان دا چې په دې معلومات کې راغلل تاسو ته دلیلونه د توحید درف تاسو نه پمن ابصرا فلنفسه چا چې عبرت واسته نو پیدا د خپل ځان دا ابصر سمانا او سوراو چه بذی دلیل انو سرائیں معلومات اکڑا ابصر علم راوستا دلله په قدرتونو باندې په کائناتو باندې ابصرا نو پیدا د خپل ځان ده د تبصویر ویل شي ښا اما نامیا سو کلون شو پالها نو بوج به باغ باندې نو ښا امیا ان چا چې دینه عبرت وانه واستو نه الله وی اغړوندې چا چې د قران دلایل باندې سوچ او فکر وکړو او د دینه د الله وحدانیت معلوم نکنو الله وی لوندې د دې کنا سمن بکمن عمیون چې ویلو کنا نو امیا دمانه شو چې لوندې د لیدو د دلیلونو نه د الله د وحدانیت نو بس بوج وی په زبان دی اما انا علیکم بحفیظ و ایو تاجز نیم پتا زبان دی نگهبان زما د مواری خدا غوا چې و می رسول تاسو ته نور کار د الله دی دا ګور دریم عقبراله دا وی عقباتنا چې په مبلغ باندې راځي ناولی ویلو چه از میخ با کوما ده بعضو پا بعضو سران ده امتحان بای ده اللہ اب یه ویلو چه بیانه بے بیانه بے ده پا یو ذل بانده ازار ده مجرمانو نخکار کیگی رد دره ما عقبه شوا چکل تا قرآن وای دیتا آیاتونا و دلیلونا و تا بیانه نزیبه وی چې دا تاسو چانل تکړی دي دا تاسو وی چې ما باندې وحی کیږي او ما ته د الله طرف ناراضي ښا نن دې وتاله استاد ګوري چې دا تاسو تکړی دي الله وی فکذالک نصرف الایات هم دا څه الله وی زمونږ شان دي چ پرنګ باندې بیانو بدا دلیلونه خپل وحدانیت او ليقولوا درستان او دی بوی چې دا تاسو دکړی دی ها ولی یقولو دی بخامه خاطاته وی چې درستا او دا تاسو بل چانه دکړی تاسو استاد شته هته مونږ ته نه ہے چې از روم ناراضی آیا کم ده نه نحل کې بیا راشي ها او درستا دا معنی دې معنی داوم ده دی بوی چیرا فاسی سی دا سی دی دکڑ دی لکه یو علیفو دیر زبردست حافظه دی دنو خان تکی دن نی ریگی درستا سم پیتی کڑ دی لی دیم یو اعتراضو کن خان چنوری خبری نکی او دادل دا سی در دی نالاوی خیر دی پروامکو دی بلگیای خان وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ چې بیان کو دې قران لرا دا قوم د پاره چې پويږي کدي چې فائدہ نه اخلي نو هغه خوبه ته واخلي کنه اتبع ما اوحي الیک من ربک اے پیغمبر خپل خبره پرې نه دی خپل پیغام پرې نه دی خپل ډیوټي پرې نه دی تابعداري کوا دا قران چې وه کول شي تا درفستانه اگر کما مسئلہ دا لا الہ الا ہوا دا مسئلہ پر نه دی پاره خان دیخو پا دی بد گانی چی بیا لا الہ ہوئی خان دیو پا دی دیر بد گانی او سم پی دا بد گانی دی لوی بل سنور دیخو وستش توحید وی بل سشتے نا بل سدی دنیا کی دنیا کی خدا توحید دی خان اللہ پیغمبر توی گوار پر یا ندی دا مسئلہ چی لا الہ الا و نشتا کار سازا و حاجت روا بغیر دا اللہ نام و آرد علی المشرکین مشرکان خو دیر غصہ دی و دیر خفا دی اڈیر بدی را دیوائی خو مخت وارا و آرد علی المشرکین اڈو گورا و تا مخا ایتا قتل گنا کدیتا گورا نقبل کار بدا نا پاتیش تردی پوری چاگی ہوئی کنا چی خانا گورا اڑو چاہتا اڑو گوری نا چارتا اڑو چو پچا باز نظر نا خراب ای تازہ سڑے دے چی دادا گی دخلی نوزی خوا فلو شا اللہ ما اشرکو کله الله خو خوي رضي و شرک نو کړي وما جعلنا کالم حفيظا مونږ نه ګرځولې ته په دې باندې نه کهبان وما انت عليم بوكيل او نه ته په دې باندې ذمہوار دا ولي دواړه وي دا دوه قسمه خلق چا ویلو چې پیغمبر ذمہوار دي کنه او هغه په خپل ذمہوار دی هغه په زمون ټول کارونه کوي سره راغله دنیا ته او چا ویلو چې نه په خپل نیم ذمہوار خو الله ولا ذمہواری ورکړی دا او الله ولا ذمہواری ورکړی دا چه غبا دا کار که غبا دا کار که غبا دا گورو دا نلاوی نا نولا ما دی مواری ورکلی دا نا غبا خپلا دا وما جعلنا کالیم حفیظوا ما نگر دولتا پا دی بانده نگه بان چه دا دی حفاظت بکیم او نتا پا خپلا پا دی بانده دی مواری تا صرف مبلغی تا دا اللہ طرفنا دی تا دعوت رسے تا دا کار او زورا دا چې دا دعوت ډیر قیمتي شی دی ډیر ګران شی دی په دنیا کې ځکه الله پیغمبران د دې لپاره را لېګلیو دا د بل چا کار نه غره ښه دې لپاره الله پیغمبران را لېګلیو نو اوس به څوک کوي پیغمبران خو بیا نورو ناراضي کړي سوال پیدا شو چو اس دی امت کی خوم دا مسئلہ با کول غواری اللہ بھی دی نو اس بے سوک کئی نو اس بے دا امت کئی کنا نو دی امت تا اللہ آداب او خو چی اغا سی او رسوے لکا چی پیغمبران و رسولی وا پا اغی آداب سرا پا اغی شرطون سرا لکا چی اغی رسولی وا اغی سنگا رسولی وا اغی دازی چی کل اغی با خبر اوکڑا نو قومونو با کنزل شورو کلو قومونو با دی ردی شورو دا ملکو وی ناگانی سپک سپوری بے شورو خو پیغمبر با دا دیخ لینا گپ نیستا بس صبر بے صبر او جواب نو کرے ناللہ دی امت توی تاسو با امداسی کوئے خوا تاسو کل دی تداوت ور کوئے او قرآن و تبیانوئے او توحید و تبیانوے دیب کنزل کئی خطاسو با جواب نور کوئی مالا بکار کیی خوا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ بَدِرَدِ مَوَائِ اَغِي کسانتَ اَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ چی دیو تقبل خدایان وی دیو تا وی بس آخو ندی او دیب خیال کی خواڑی روچت خلق دیکنا آخو دیر لویلوی استی دیکنا اغی خوی د دې د مخنه د ازمکا آباد ده نو ګورې دا غی نوم په بده خلوان خلقه زګه شیطان دې کنه دیو په ذات کې راشي نو ویبا چې ته زمونږ خدای ته بده راځې مونږ واست خدای ته وایو نو کار به خراب شي تاسو به سبب جوړ شئ دا به داسی لکتا سو چه خدای تبا دیرا دیوی کتا سو داغی خدایانو تنوی ویلی ناغی وستا سو خدای تنوی کنخا نو خیال کوئے موائے با دیرا دی آقا کسانو تا چی دیو تاوازو نکی بغیر دالانا دیو تا خپل آلیہ وی دیو تا خپل بزرگان وی دیو تا آوی ناغی تا با دیرا دی موائے ولی فیسب اللہ عدوان بغیر علمن دیو بزد کراشی نو بدر دیووی اللہ تا دشمنی دو جنا بغیر علم جاہلان دی کنا علم خونشتا و سرکا بی علم سرے خوار سوئی کنا جاہل خو نو یو بدا خیال ساتے خوا تا یو قانون جوڑ شو پا دین کی چکا یو کار جائز دے گناہ بکی نشتا او کله چې هغه ذریعہ ګرځي د ګنا نو دا جائز کار باندې کوي دا جائز کار باندې کوي ها لکه ته یو بنده سره کینی پاسي مسلمان دے ستارور دے انو کې ناستل پاسې دل خوبت کار نه دی هغه پودری دی هغه نشئی دی هغه جوارګر دی هغه شرابی دی نو دا کې ناستل بزریو ګرځي نو تو پکې راشي نو تعالی دا ناستا ګنا دی ګور کني ناستا کې خو څه ګنا نشته دی کې څه ګنا دی خو د دې وجه نه ګنا شو چې دا لار جوړی کی ذریعہ جوړی کی دی او غټ گناہ ده پارخه تا بالکل هغه سره نه کینه پران نه وی ولا ترکنو نذ دیو سره نه لنشه او لا تقعدو کینه نه وسره نو ناس ته خود گناہ نه وو په چون کې دا لار جوړی کی رضا باندې کې مداري خدایانو ته بده رضی ویل څه گناہ نه دی چې تو ته وې چې دا خو پس نه پویږي دغه نو اورې نویني ابراهيم عليه السلام پلار تمیني چې لمتا عبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا د ځان سي مخلوق عبادت کوي چې نویني درلاندو ان اورې د کانو ان تعالی سپهد در کول شي دم بدره دی وکنا فالت کې ځان جوړي دا تقوا انبياو کنا و مونږ ته حکم د دې امت ته چې د خلقو که خدایان وته وي کا ولیا وته وي که پیران وته وي که استادان ورته وي خو چې هغه ډیر قدر کینو تاسو هغه ته سمو وایي هغه هغه په عزت کې راشي نو دې په لاره حق پرستو مشرانو ته وبا دې راځي وي پیغمبرانو ته الله ته کنه دا ولي دا کذالک زینا لکل امت عملهم اللہ وی دغسی لکه دیتا چی می داسی خیست تکڑی دی داسی می خیست تکڑی دی هر یا امت تاغا بد عمل داغیم بد عملی وغی بیاوائی وی چتی مونگ توائی مونگ بیم دا توائی سمیلا ربیم مرجعوم بیا قل رب تازدی راتل دی فیونبیوم خبر با کدی لرا بی ما کانو یعملون فاغسو چی دی عمل کون واقسمو باللہ جہد ایمانیم لین جاتهم آیت اللہ یؤمنون نبیہ قسمو نکی سوگندو نکی دا کافران پا اللہ باندی پاکو قسمو سوی وی کچر راشی مونگتا معجزان لین جاتهم آیتون پا دی سوگندو نکی چکه چرزی ته معجزه راشي د یومنن نبیه دی به ایمان راوړي پاره باندې قسمونه کی پیغمبر ته چې ته مونږ ته یو معجزه وخیا مونږ به ایمان راوړو بس خو چې مونږه وینو نو مونږ به ایمان راوړو حکم معجزه فرمایشی چې دی کوموي چې زمکی دا غرونه دی لري شی بل پلا مونږ ته زیتان کړی د دې مکی په زمکه کې د نهرونو روان شي دا معجزه دی ښا یا زمونږ د مشرانو کې یو مشر راځوان دی کا قصي ابن کلاب ته او تفولو ښا قصي ابن کلاب وروي هغه ستاسو مشرانو کې زمونږ مشرانو کې یو دی راځوان دی کا مونږ په ټول ستاسو مرګو قسمونه به کوم داولی ده کنه له یومنن نبی قل اوایا وت انما الايات عند الله زمانه سواله دا خدا الله کار دی زدا سے کول شما ما سره اختیار نشته بهشکه معجزي چې سمره دی الله سره دی الله نو غواړي ها ادي دی ورز پیغمبر نه ودا مطالبه کولی نیو جواب داش چې زما کار نه دی ما سره اختیار نشته دویم دا ذکر کوي ښا چې الله وی ایمان راوړل نه راوړل دا رضی کار دی کدا زما کار دی سوره قران ذکر کړو لو شاء الله لو شاء الله لو شاء الله کدا الله خو خشین دا ذکر کوي دا په معجزو پورې نه دا چې الله چې په حق اراده وکي دی ایمان ایمان ولور کی او چې اراده یې نه کړی نو کشل معجزه راشي دا څه چاوي ده وما یشعرکم او سشی خبر کړی تاسو یې مؤمنانو ان اذا جات دغه معجزه چې کله راشي لا یؤمنون ایمان نشی روڑی زر دی خو خدا تک دی مومنانو با امور سرکل اکل آزاسی مرگرتی آو کلچی آو کنک معجزر آلنو خوی دی با ایمان روڑی را لیارا بلیزت تو اتاوست خبری ہے سوک دا سی اخا چو یر رشاوی کنک دا معجزر آشی دی با ایمان روڑی نو سمر خکار باوشی فخکار کی بدی دا خبر بدی کولی نو اللہ وی کراشی دی ایمان نراؤلی اسوک پاکی دا سی ہون جذبی والا خلق چیغی دغوی چی نمڑا دی توبت دا ازلی بدبخت دی تا ازلی کافران دی کدی تا دو سو معجزی راشی خودی ایمان نراؤلی مونگ تا پتا دا ہوئی کن نو اللہ وی تا تا سا پتا دا دواړه خبرې مکه وای دا د غیب خبرې ښا کڅوک دا وی چې کله معجزه راشي نو دی به ایمان راوړي نو الله وینا دا د غیب کار کڅوک دا وی چې کشل معجزه راشي نو دی ایمان نه راوړي نو الله وی دا د غیب خبر مکه وای پما یشعرکم هغه دوی معنا دا ده سشي خبر کړي تاسو ان اذا جاء اتلا یؤمنون چې کدا معجزه راشي نو دی ایمان نه راوړي تاسو څه خبر کړی دواړه خبرې غلطي دي مکه وای دا د الله شان ده اوس خامخا یو خو پکې صحیح کې نه ښه نه غو بیانې ونقلب اذا تهم ابصارهم الله اذا اړو ما د دې زړونا او د دې سترګې د ایمان نه د قران نه د حق نه کما لم یؤمنو بی اول مره یو معنی چه سنگ دی ایمان نزراولی پا دی بانده اول زل نبیا پیم نشی راولی تر قیامت پوری باز ختم شکن او یا کما پا معنی دا علت تی ولی می پا بند کلو زکا چی دی ایمان را نوڑو پا دی قرآن بانده اول زل چاچی پا دی اول زل ایمان را نوڑو کنا او دیوی چیرا زبا سوچو کما کنا مورو پلار سرا و مشورو کما کنا او خپل خلقو سرا نلاوی زکاو مشوری خوا تا با نما قرآن بند کو ایمان بند کو اتا مشوری کوا در تا چاوی قرآن چی کل تا تا رو رسید نو اوائی چی آمننا سلمنا صدقنا چی باز امن اکتابا کی دغز ہے کہ سچون چی راو کلو بیاواتا نصیب نشی خوا دیرو غلقو تا نئی نصیب شوی خوا ونظرهم پی تغیانیم یامہون اللہ افرید مونگ دی لنا پا دیکھ پلا گم رہے کہ حیران و پریشان دا اس جواب دی دا جوابو نہیں ٹول خوا او دا دی خبری تائید کئی چې چا ویلی چې نراوړی مړا دی ته ګوره ایمان د دې د خپل د ایمان نه ده چې ایمان څوک راوی هغه داسي زاوی خبر رشاو کنه الله وی ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وکلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا دا معجزي دی ښا الله وی کوم نازل کو دی ته ملائک د اسمان چی دی دیر ارمان دے خواہ دیر ارمان دے چی ملائک را لے ملائک را لے نا اللہ بلکل بنازل کما یوا وکلمہم الموتان او خبریو کی دی سرا دا مڑی دا غٹا معجزہ دا دا دی بل ارمان دے خواہ دا ارمان دا غینام دیر زیاد دے او دا روغم پکی وائی کنا اسی دا روغم وائی ویو بانده چی راگی دا پیغمبر خبر لا نوی نوی وقتو ازان راو غرزو گرو دروب بدبختو بیادبو اویوی چی تاویلی دی چې څوک ظلم وکي په ځان باندې او بیا راشي او پیغمبر ته وی چې زما لپاره سوال وکنو الله او دا سوال قبلی ما ګناه کړی دی او زرا غلې ما تعالی راغلې ما څه زما لپاره د خدای نه سوال وکا نوې आवाज شو د قبر نه ورګت فنودیا आवाज شو چې قد غفر لک تا تبخ نو شو دا دې غټر مان دې ضروري ولا جوړ کړی دی دا چا ویل دا قبر ناواز قبر ناواز دې ده پاره کې ده باندې چې ده پاره دا نور ضروري ضروري کارونه چې وغیله نه کیږي چې د خلفاو سمره ضروري مسائلو راوی کې خواږي نه دي تلې خبر ده چې پیغمبر ته ویلي چې رمو کو ډېرو مشکلاتو کې راګیر شو کته مونږ ته سهل خاين ازالمان رضا زی ډېر ارمان دي چې دا مړي خبرې وکي ښا وکلمهم الموتى دروغ جوړ کړی ان هسپتال کې وی مړ و نیمش پښونو را پاسې ده کله به یو پله تا کله به خلک ورپسې ګرځېدو چې هغه لږه شو یا خدای ان څوک وی پیدا ټیک ده کنه څنګه ټیک ده پی پیرې پکې نه نوته په ته پکې نه نه نوته دا خلق دسو پا غذاب اختلی خواه دمرا درو فکلما هم الموتا خبری کلی ویدی سر مڑی دا معجزه باو کن بل او منگا وحشرنا علیم کل شین کمونگا راولو دیتا مخامخ هر یو شی دا طول مقبره و تراجوان دیکو کن قبلن مخامخ ما کانو لیؤمنو تذی په نصیب کې ایمان نشته کنه الله وی ښا دا ټول معجزې وته وخیمه ندی دی چې ایمان راوړي ولې دا ارس د الله په مشیت کیږي او دا الله مشیت نه ده شوی الا ان شاء الله ها مگر الله چې دا الله خو خشي او دا الله ذات نه ده خوخان ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر خلق د جهل نه کارا جهل سده جہل دارے چوئی کہ دا اللہ خوخی ہے کہ نہیں خوخا کی گی با گو رو تھا دا غو خوخا پکے نہیں سا وی دا وہ جاہلان دی امام راضی ہوئی قلن پوئی گی قال اصحابنا بے ان الکل من قضائه و قدره دا مانا دا علم دارے چتبا ہر شے دا اللہ پا فیصلہ باندے مانی چې دا هغه قضا او دا هغه قدر وشینو کی ادي دا نمنې نو جاهلان نوې دا چې معجزه راشینو ارسبه وشي سلورم عقبا تسلی پیغمبر ته وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا څنګه چې استاد پاره وي په دې مکه کې ظالمان دشمنان پیدا کړی دین دغه سي ما پیدا کړیو د هر نبی پیغمبر د پاره دشمنان سوکو شیاطین الانس والجن شیطانانو سود انسانان نه سود پیریان هر پیغمبر دا سوتا دا یواز استاد پاره نه دی د شیطانانو بس کولو د پیغمبر په مقابله کې یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول زی با وڑی را وڑی کان پٹی پٹی خبری یوحی وحی پٹی خبری توی کنخا زی پٹی خبری کئی وڑی را وڑی کئی بازی بازو تا زخرف القولی دا دروغو دروغو لے رنگ دشی رشتیاو ورکلی ناغی تا زخرف وی خوا لکا اس پن لد سونے رنگ ورکی گیلتو لد سونے رنگ ورکی ناغی تا زخرف وی کنخا نو دیم یو بل تاغ خبری کئی چاگا ٹولی دروغی باطلی خبری خواه داولی غرورن خلق دوکا کئیم غرورن لپارا دوکا کولو دو خلقو دردی ظالمانو کارونی یوحی بازو ملا بازن زخرف القول دروغ خبری خواه دخلقو دوکی دپارا او پیغمبر په وخت کې هم دغه سکړی دی کله براغي پیو حضرت عثمان یې شهید کو په مکه کې خبره بر اور رسید اچھا پتہ باو لگی زنابا دروغ وا او طول دروغ وا کل بیوی گورا مونگ دیزکا نمانو چھ مونگ تب تورات کی ویلی شوی دی چھ اغا پیغمبر بمانے چھ دا معجزہ پیش کی چھ پو میدان سشی کی دی از آسمان نور راشی اغا اوچت کی دا معجزہ طالب ایمانے او هغه کې دروغو چې خو الله د بنی اسرائیل پیغمبران یادول د دې پیغمبر په حق کې غنوویلی ادي وداوي ښا بس دروغو لا باطل لا رنگ د حق ورکول او خلقو کې هغه خبر شایع کول دې تزخر فل قول وی باطل خبر غرورا چې خلق دوکا کی ولو شاء ربک ما فعلوه کچره فخوه درفستا دا کارونو به نوکلی فزرهم پریه داو ما ابترون چسد زان نجوڑی داو دا اللہ امتحان دے بس کیا بھئی ولی تسغائی لیه افعدت اللذین لا یؤمنون بالآخرت چی وکی دی داغی باطل خبرو تا زلونا داغی کسانو چی غیخ ایمان نرولی پا آخرت بان کافران دی نزغه خلق و دی باطل و خبر و تغوق دی خواه لا یومن بالآخرتی وق بو تک دی قسی و جوڑی کلی وی نزان ادا بیوی گورا یو ملاغ و طول مردام سلکولا کال که بیوزل راتو دمون کلی تا او خلق باوی چملی استاد راغلی چملی استاد او کتب جماعت ڈکو برا با کوٹی ڈکیوی زنان او داد او با قصہ کولا بس یو قصہ چی ولکو آغا پیغمبر باندی دیر مینو نروان بشو چی روان بشوی مدینی تزمان نو پیغمبر بالتا خلقو تا پا خوب کی حضور شو او تا بیوی چی کدا الک منی کئے چی نراد ولی کدی را شی نو زبرا پاسما زبول روزما اجز روزم نو قیامت بشی نو خلق با لک کل دو پی خور نو واپس که کل بید کراچه نو واپس که کل بید اجز بید زما توبا جلل بیکن نو آخر وی چاوتاوی چا عربو تا قافل روانا دا نو اغی سره زغک ځان پټکا لاړ وځه هغه لاړ چرته د کوټ نه روانو یاد ارځه نه راغی ته وي چې ما په دې بوره کې بند کې بیا لته کې بیا ما کولاو کې زمو دینه ته زمو راغی په بوره کې بند قافله روانه ویلته پیغمبر چې له خوب کې زور شي چې الګ د نه راغې ګوره او اچ راشي نو دا پاسما چې دا پاسم نو قیامت وای نو وای اوی په قافله کې روان دي خلق راغې او قافله منکړه چې تاسو کې دغه دې اخی ډیر وی چې نشته نشته وی نه زه راوړم ابو رې بهواله اچ دا ابو رې وال د وینو شور شو او چې چملی استاد ودا دې وای کنه په دې خلق و ډرا کوال ښا په جوړا و شو چې خدای وګورو ته پیغمبر مې نو دې ورو سره یې شپه دې ورو سره دا اجول دا ټول شپه په دې تي رکړه زخرف القول دا س ډيري کسې دې جوړې کړې دي ښا ځان نه خدای سه حقیقت نه او یې ډېر زبردست تقریر وکړو میلم راغلی و یې راکو زبردست تقریر وکړو نہ پکې آیات او نہ پکې حدیثو زبردست تقریر وکړه ولتصغى دا خلق وو ته داسې خاموش وو چې د مرغې چون باندې خوته دی قران ته وګ نګدي ناتونو تا گانو تا چاربیتو تا وقت دی خواه چه وقت کی دی در باطل و خبرو تا ذلون داغی کسانو چی ایمان نروڑی پا قیامت باندی ولی ارزوو ہو او چی دغه خبری دیر خواخی کیم او تیروی دم مالی خوی دیر پن راکو دغه خبری خواخی ولی اقترفو ما مقترفون چی جوڑ کی و سراغا چی نور جوڑون کی دیم دی و سر نورم بیایا و دیکی هر چا تا کسی یادی کنا ویده سی پخوای او بلا واقع هم شوی وقع ولی اقترفو ما هم مقترفون نور دروغ و سر جوڑ کی خوا دا زبیدتیان و مشرکان و دادین دی خوا خبری با دروغ با جوڑی خلق تا بیانی اوی با تا دا سی وقعی خی کلوی ما شم ناس تولاری که او جللی دی مشران تن آگیو توی چه ما شما ولی جانه ویزک جانما چه زمان مور چه پخولا نچه ووری بلاو نو نری نری کن کی مخ کی خودا او دا غٹ غٹ یور پسی کی خودا نچه اغا نرو نرو وور واغستو نو هغه ټوم ورپسې ور واغست نو یزه په دې ځاړما چې اسنه الله رب العزت په قیامت کې دې غټو تور ورتکیو ناخلی نو موږ دا واړو واړو ورته ورمخ کی پکړو کو یا سړی دا دې بیان ما شوم تا ګورو دې اخلق به په دې باندې راګیر کړو ا مشغول کړو انا قران او انا حدیث دا کسی بیوت عدیب بکی کل اجڑ اللہ کل بیسو نو اللہ پیغمبر تاوی چکل دا راجمشی او دا لگیای او مجلس جوڑ کلی او پروگرام کئی او دا دروغ واقعات پکی بیانی نو تبا سوئے تبا وی چی وکی دے ما سر دا اللہ کتاب دے ما لنور سن رازی نور سن شموی دے خواب ابا غیر الله ابتغي حكما ايا بغیر الله دې کتابنا طلبو کما تاسو ته بل کتاب او بل حکم بل څه فیصله کوما او قران به پرې دم او هو الذي الله عز وجل انزل اليكم الكتاب مفصلا چې نازل کړی تاسو ته دا قران ډیر مفصل څومره واضح کتاب ده ته وداوې دی و شور جوړ کی شور و جوړ کی چې دې आवाज دې سره څوک نشتا دا ټول دنیا دې پله ده ولې دې आवाज رښتینه ده دا ټول خلق دروغ جن دي الله رب العزت وی چې ستامر غریو پیدا شي ولې والذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړې دې مونږ غوې ته کتاب مخکې تورات یعلمون اغی خپوئی گی انہو منزل من ربک بالحق چدا قرآن نازل شوی در افستانا تزید پارا چی حق کارشی فلا تکونن من الممترین تمکی گا دا شک کونکونا شتا دے کن عبداللہ ابن سلام دے بلے بلے اغی ایمان راوڑے دے اغی با پاسی چی ولی مونگے مرگریو کنا دیواز ندے مونگے مرگریو کنا دا نبی علیہ السلام سره مرګری شو چې هغه به خبره وکړه نو د مشرکانو بغاګ نشه کولې ولې هغه همنل چې د عالمان دي وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا دې به ستنه به بیا وی چې دا آیات منسوخ دي چې کله حضرت شیخ یا بلچاوا بیان کې یا تو نوید توحید دا کنه نو دی له نور څخه نور تر په ودا منسوخ دي نو الله رب عزت وینا وتمت کلمۃ ربک پرشوی کلمې زربستا چې قران دې صدقن پرشتیاو کې وعدلن او په انصاف کې ولی ذ قران دوه قسمه بیان ندي یو واقعات تي او بل احکام دی. نو واقعات یې رښتینی دي چې کوم واقعیا بیانې نو رښتیاي ښا او احکام یې د عدل او د انصاف دي لا مبدل لکلماته نشته بدلون کې د الله د کلام او د قران او هو السميع العليم دا الله اوریدون کې په دې نو بیا دی یو څو بیا ګور دی جوابونه خو نه خلاصي چې دا خبره ختمه شوه نو بیا وی چیرې مونږ خو با پډیرو پسې زونو چې کوم خلق ډیری ادي خو لک کسان دی او سو تن دی پلانځه کې انور ټوله دنیا دی خلاف دا مونږ خو په لګو پسې نه زو پډیرو پسې بلو نلاوي وینتو توی اکثر من فی الارض کتروان شوی پا اکثر خلقو پسی چی بزمکا کی دیم چی دیرو پسی بزو یو ذلو کان سبیل اللہ گمراہ بدی کی دا دین دا اللہ نام دا دیرو گورا دنیا کی کنا دا سنگ دی کسا چیتا حق پرس مومی دی کسا چیتا مسلمان مومی دی کی رشتی نے انسان شتا دې کو فادار انسان او قابل انسان شتا نه ټول دا غند ښا یذلو کان سبیل الله ډیرو پسې مزه گمراه به دي کیدلار نه ښا ولي ان یتبعونا الا الظن اکثر خلق سي نه روان مگر په ګمان پسې وینهم الا یخرسون او نه اکثر خلق مگر اٹکل وینکیم یخرسون اٹکلی خبری باقی اٹکلی خبری چی تا پوستی ناو کی کنا چی تا دی زیارت نصب آره پی وردہ دا برکت زیده و دل تسوال قبلی نو دلیل لسرشتی پی ولی دا طول خلق ندی روان دا طول دنیا و تا ندی روان ولی دی نپوی چی بیاو تا ہوئی چی اگا حمل دی نستا خبر آوری وی کې دې چې الله ولا زما خبر واوري الله خبر سکول شي پیدا خاط کله خبره کوي دا اوستا ګمان دی الله خو ندی ویلی دا صفه هر خبره دې په ګمان دا په ځوان دا او اٹکل یخرسون ان ربک هو علم من یذل عن سبیلی بشکم رستا خپویږي په هغه چا باندې چې ګمراه کیږي د سیلارنا غیوم پی جنی او هو عالم بالمعتدین او خپوی کی پاغا چا چه ہدایت والا خلق دین تا ولی سوا سورہ انعام پس دیکھ سوا ٹار آیاتنا دوی مویسا او پاغی کی دا جاہلیت دا عربو اگر اسونا رواجونا ذکر کئی چاگا با خوراک کے حلال و کے حرام کے ادازان نجوڑ کلیو حلال سی دنے پزان حرام کلیو حرام سی دنے زان لحلال گردو لیو دقا سی دا غیر اللہ پنم باندے منخت ان شکرانے کولے داوی اجر و ثواب دا داغی رسمون و رواجون ذکر کی پدی سکے اخری سکے دا محرماتو کم جی صورت مائدہ کے بیان شیو اغسلور مسائل رد بکی دا بندیان پاگی تحریماتو چدا حرام ندی او خپل تحریمات با اللہ ثابتی چی حرام دا دکھا فکلو مما ذکر اسم اللہ علیم ان کنتم بی آیاته مؤمنین مخی سرہ مناسبت دا دکھو رہا مخی ردو کو چه دا خلق خوب و گمان پس روان دیو اٹکل خبری کئی خواه نو دلتیوی چار کل دی دا خبری اٹکلی دی کنا نو دا ممن ہے چه دیوی دا حرام دی ننا فکلو ورفاق سدو نے حرام کری دی بحیرہ و سیلہ و صاحبہ نا دیل دلیل نشتا پا دی خبر دا گمان و خلق دی فکلو د دې خبره ما معنی ښه خره تاسو مم ما بعضی دا وی سذن ناز وک رسول الله علی چې واغه ستې شنوم د الله پاغي باندې د حلالي په وخت کې دا پاک شو او دا حلال شو. ان کنتم بآیاته مؤمنین کچر تازد اللہ پیاتنو باند یقین کون کیے وما لکم صدی تاسو لرا اللہ تاکلو چه نخره من مازو که رسول اللہ علی باز اغا چه واغستیشنم دا اللہ پاغی باندی داولی نخره داو حلال سزو ندی او پاک شو دا اللہ پنم باندی کلمه پیوی اوینتن لارا پلیسیتن لارا پاک شکنا ولی نخره وقت فصل لکم ما حرم علیکم او اللہ خوضا حد کڑی تا استاد آغی چه حرام کړی دی پتا سبان دی نو اگر خو بیان کړی دی چه مردارا وینا بیدن کی وحد خنزیر دا حرام نو دا پاک سی دنو ولی نخوری خوا اللہ مد تررتم الیم هم اگر اگر چه تاسو محتاج شوی اگر تا دا لوگی دا وجینا ابل شی نه پیدا کیږي نو الله وی دا مردارو مخره خیر په دا حالت کې الله تاسو له مردارو حلال کړی ده ها چاې ته حالت مخمسی وي او حالت استقرار وي چې بس دغه نه نخري نمري نو الله وی چې بس خوره ځان په مرګ نه بچ کې وان کثیر الیذلون بیاوایم او ډیر خلق دې دنیا کې چو گمراه کول کوي په خپل خواهشاتو بغیر علم دلیل و سره نشته ان ربک هو علو بالمعتدین بشک رب ستا خپویږي په چا چې د حد نه تجاوز کوي څنګه گمراه کی به دلیل دي مشرکانو دا یو خبره زده کړی وها دا او خلق به شک کې ورځو ویه وګور دا مسلمانان دي کنه دی چې او ساروی حلال کی پخپل لاس چاله پیرا کاږي وی دا حلال شو دا خوره دا پاک شو اچ کوم ساروی تدی ونرسی اداوین الله سا وباسي پخپلا رزي وی دا مردار دے وګورو تا دا لاغه ته مردار وی او د خپل لاس وی ته حلال وی تو ګورو دا رزي دین دے نو خلق بشک کیو وردو بیا باغی دغه حلال نه خورا دی آیاتونو کې ټول په دغه رد دی ښا چې کلو تا پاک دی خورې مالکم الا تاکلو ولی شک وردی دی ښا او بیا وی چې ان کثیر الیذلون بیا وایهم ګور دیو تکم زین خبر راويستا خبر اروان کړه خبر سما ده خدیر وانک سما ده ده چه کم شیبان ده ده اللہ نم واغسته شنو پاک شو حلال زکا پاک ده چه بسم اللہ اللہ اکبر ده اللہ پا نم سرار شی پاک شی کنا خا او چه کم ساروی نساوو تو اغیبان ده اللہ نم وانغسته شو زکا غا مردار شو ده دی کم خبر روان کرا دا ذکر دی کنه ها یبغونها عوجا خبره کګی او حق له باطل رنگ ور کوي چې دا ذی خبره غلط ده و زرو ظاهر الاسم و باطنا ای خلق پرې ده هر قسم ګناه کخکاری او کپټی ګناونه دوه قسم دي کنه ها ظاهر الاسم چیو بندے پا بدن باندے پا لاسخکو باندے پسترگو غوگونو باندے کئی دا ظاہری گناہ دے او باطنی آگا دے چی پزلو کس نغلط خیالونا پکرونا سوچونا یو دا دے دویم ظاہر الاسم دا کمخکار چی لگیا دے او علالی کئی پزرگاونو کئی امنخت کئی دا غیر اللہ دا ظاہری گناہ دے اچې پزړل کې کومه عقیده ساتي ها پزړل کې په دې خپل ولی باندې کوم اعتماد کوي چې دې زمادار سره خبر دیو او ته د وای جن زما په مال حال کې برکت ته او او چې کله زو شکرانه ورکما نو زما مال ډیر شي او ترقی شي او دا اچې ور نکما نو ساروی مړ شي او می همړ شي او کټې مړ شي او پلانې شي دا ګورو ته دا باطینی عقیده دا دا و عمل دا دا اللہ وی دوارا پریده ظاہری و باطنی دا ان اللذین یکسبون الاسم بیشکا کسان چی کاروبار کئی دا شرکم سوک پکی کاروبار کئی خواه دا خواه کی چی ور سر دی دکانونا دیگمار دا, دا کاروبار دکا بابا لے پخی اپا گران ور کئی تیار پراتی چی سیٹ راشی نو خبرو کی وسرا چی دا دیگونا دا سو دی بس چی دا او دا خلی نار سو خاتنو ایہاں والا اوالا او دا پا دی ملمنو باندی تقسیم کا خواه یکسبون الاسم چا دیگو نئی خیدی چالتا که دا گلو نئی خیدی دا گلو نا او چا چی دینو نور دا شالو نئی خیدی خیستا خیستا چی سوکراشی او پا بابا شال اچی نو دا غلطا دکان کی کنا تکلیف وطا نئی اگی ولور کی نو شال پیوا چی دیتا کاروبار دا شرکوی خوا دا خوڑ دا پاکی دون دی او کسان چی کاروبار کی دا شرکم سیو جداؤنا صدا بور کولی شی دیلا بما کانو یقترفون دا اغی سو چی دی کم کسب کاؤ کسب کا حدیبا گلا تا پوسو کی کلا کلا پیرا چی دا منگا دا دیکی دکان کو کنا او تجارت کو کنا او بل دیکوی دور سو کخلی نا ادغل تکی خوبست چی منگو تصوو آئیو نو پاگی اخلی نزاب گنائی وینا دا ثواب دیخوا شاوست کاروبار دا شرک کوستا دا پارا بل دیکی رزق نشتا کنا خود اگا گن کی دی رہے دگا مردار دستا رزق دے بما کانو یقترفون دیغا ذکر کرل چی حلال پاک او خلقو لشکونا پڑھو کیا چولیو چی دا داسی دی دا سی اس اگا خی چی حرام دی رشتیا اللہ وی دا مخورے زدتا ہم چی حرام مخورے حرام سی حرام اگای چی مردار شوا علال نشوا نم پیوا نغست شد اللہ دا مخورہ اللہ نم پیوا نغست شد ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخره دا غسی زنونا چنی غست شوینم دا اللہ پاغی باندی پو وقت حلالی کی حلالو لے ونمی پیوانا غست سنگا کوئی راشی چی تپوست نوکو کنا چی تا دا علالو کرا او تا دا کلیمو نوی نداولی راغو یاری یرمیشو او یرمیشو بس چی یردیشو ندا لالا دا متروک التسمیہ ایموی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا چی دا حلالا چی پییر باندی حلال اکراو کلمہ او نوی دا بالکل حلالا دا ولی ذکر اللہ پییر اسوک ننیسی کنا تا تو آخذنا ان نسینا وقت آنا خا او ناسی پشان دا ذاکر دے دا پیسلہ دا امت خواہ ناسی پشان دا ذاکر دے دا چی یہ ریشو چالی پراخ کا دا دا سی شولک چی دویلی چی بسم اللہ اللہ اکبر ولی دکا نبی علیہ السلام ویلو فا ان اسم اللہ فی قلب کل امرئ مسلم دا اللہ نم دا ہر مسلمان پذلک اشتا نکو پا جب اونوی نو پذلک خوشتا کنا دا حلال دا خواه او چی تا تپوسو کن چی دا کلمه دی ولی اونوی او اگوی چی کلمه پاکی چارا وست دا بس دا مردار شو خواه اگو پی قصدن ندا ویلی خواه اگو سد دهری گونت دی ندا مردار شو خواه دیکی دارا و اینو لفسق او دا شی حرام شو چی دا لانم پیوان وستی شو امام شافعی وی که یر شوما که او که بقسته اونوی نو همو حلال دا یا خدا دا دا امامانو گور دا دور اور خلاف دا نمونگوی دا آیات بس جل کو آیاتو دا دید پارا خوبا دیو که دور یو معنی پریخی وکن پو روز با اون دا آیات سمانا کو اغوی بیدا معنی کو مخره تاسو دا اغیسی دنونا چه نیغست شوی نم دا اللہ پاگی باندی بلکه نم دا غیر اللہ پی اغست شوی چه دا بابا پا نم ور مولان له چل ور ځکان ها لغوی مخره ها موږ وای دا خو به نخرو اخو موږ تستانه مخکې معلومه ده خدای چې کلمه په ونه ویل شو قصدن خدا څنګه لاله شو دره توای موږ به دلیل خبره نه منو چې ها موږ د امام ابو حنیفه خبره زکه منو چې دلیل وسره شته دي چې پیغمبر ویلو چې کو په جبه او نوې نزل کې کلمه شتا یری شو حلال ده مونږ به خورو ها چې قصدنې په نی ویل نو مونږ نه شو خړې سی خورا وین نو لبستو وین شیاطین علی یوحون الی اولیائهم او دا شیطانان چې دی دغه وسوسې کې یو شکونه ورځي اول را اول کی دی خپل دوستانو ته علی یجادلو کوم تدید پارا چې تاسو سره په جګړه واچی تا جګړه دا شیطانان جوړی ښا دی وته وای جوړو ته وګور دا مسلمانان ځان ته وای چې په خپل لاس حلال کین وې دا پاک شو حلال شو ها او چې الله ته نصاو باسي وې دا مردار ده هر وې دا مسلمانان دي چکم برکتی شوا چلات ساویستو نوغی تا مردار ہوئی اجدی ولی لا سورن دی تالال ہوئی دا بے شکونا و دا وحی دا وسوسی بے کولی خوا لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم اگر دو حجاج ابن یوسف پا وقت کی دا صحابہ دمانوا اسنګ چې دې عالمونو داسې نورم نو مختار ثقافي او یو پکې گورنر وزیر اعظم دا وی زمانه ناغوي وی ما توحی کیږي مختار ثقافي وی وی ما توحی کیږي نو عبد الله ابن عمر ته چاوي چې را مختار ثقافي وی چې ما توحی کیږي ناغوي رشاوي کنه او قران ویلی چې ان شیاطین لا یوحون الی اولیائهم شیطانانم وحی کوي خپل دوستانو ته رضا مختار ثقافی به چرته په دې شیطانانو کې دوستی کنا ناغه وته وحی کوي دا وسنا ناشنا خبره نه ده لیجادلوکم داسه ده پارا چې تاسو سره په جګړه واچی دا جګړه دې پیدا کوي ښا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ کتاسو د دغه خلقو مشرکانو مرګرتیاو کلانو تاسو به مشرکان شئ وګورو تا د مشرک په مرګرتیا سره مشرک کیږي د مشرک په تابعدارۍ سره مشرک کیږي کته ځان ته مسلمان وې او بس الته کې مشرک سره د غم خادي دیو دوا او سلام دیو انا او چې هغه سوي نو ته ټیکوي کنه او چې زمونږ دین کې نشتا خو د دې په دې کې شته او دا صحیح وي نو ته مشرک شوي دا خبره دی ومنله قرطبي وی دلت الایتو علام ان من استحل شیئا آیت کې دلیل دی چې چا یو شی حلال وګڼو مما حرم الله چلا حرام کړی نو سوار به مشرکان هغه مشرک شو هنو ګوره دلته دي مسلمانانو ته وګوري دا مسلمانان نه دي مسلمانان څه کوي چې لا پاره کې جدا مولانی ترجی ویلی نو دی وی چې چا په بابا سکه خودو کله خوراک شیو کو پیسې وی کارسو دې کې څه ګناه ده دا خو یې پاک شه ها څنګه پاک وی دا خو هغه د الله په نوم منلی دی خو ثواب یې د دې بابا په روح بخلی دی. دا دې ولې دغه جوړ کړو ګورو ته یهودي ته وګوره ښه اګورې چې داود علیه السلام د وخت نه پاتې شوی دی چې میانو ته چل جوړ کړو دا خو تا وته عجیبه خبره الله وی دا چې دي کنه دا چې ځان ته مسلمان وي او ځان ته عالم وي او ځان ته فارغ التحصیل وي او دې دغه ته پاک وي نو انکم لمشرکون وی قرآن خو ته مشرک ویلی او کته ځان مسلمانو لشنو مسلمان کنو ها ابن عربی پکې دا تفصیل کوي ابن عربی چاغوی چکله دو دغه مردار شیتا حلال اوی ولیکن عقیده دا نه ده نو یته ته ګناګار وایو صح ګناګار لکه قاتل او زانی ده او کنا عقیده دای نو بیا مشرک دی. قال ابن عربی انما یکون المؤمن بطاعت المشرک مشرکان یو مسلمان سره د مشرک په مرګرتیا سره مشرک ګرځي اذا اطاعه فی الاعتقاد کله چې مرګرتیا سره پاکی ده کې وکړه چې هغه وی چې استا څنګه عقیده دا زمام ده تمام ده عقیده ده چې دا شی چې دین دا پاک ده دیگه سو گناه نشت نو دا مشرک شو وین اتواعو فی الفعل او کاسی پکار کی و سر مرگرتی آوکلا چی دا سکے او یردا لعلوما تی بابا پا نم میں منلی دا راش را سر اونیسا راش دا اخپی اونیسا انو دا سر مرگرتی آوکلا و دا عقیده دا ندا دا عقیده دا چی دا مردار شو هو عقده سليم كي عقيده سيده مستمر على التوحيد ابو توحيد باندې کلک دي فهو عاص نو دته ګناګار وي نشي چاغه ته ويم چې مړه شرک غير الله په نوم ده الله په نوم دی ولې نه منل حضور چې مرګره دي کنه نشي خلاصې دي تینا سبب چې تدې د اختر قرباني کې نو هغه ته وی چې راشوي نسا نو یې دا عمل باندې نه مشرک کیږي خو چې عقیده د شرک نه ښه انکم لمشرکون او من کان میتن هغه څوک چې مړو په کفر او په شرک باندې الله وی ښه دا ولې ذکر کوي ځکه ډیرو خلق ته خو شیطانان وسوسی کئی کئی و گمراہ کئی ہیں مشرکان کئی ہیں حکل کلا اللہ رب العزت پچارا حمو کی او دغی مشرکانو کی سخ مشرکی و عرصی کڑی منخت وغیرہ واللہ پر رحمو کی سسبب و لوری اگوری یا چتا دچا بیان و آوری یا درس و آوری یا چتا صحیح کتاب و لپا مخورشی اگوری ہے او اگه سر عقیده سیشی نا اللہ اگر ہوتا جو اندیم کخا اگه سوک چه ملو پا کپر و شرک فاحینا و نمونگ جو اندی که پا قرآن سر و پا توحید سر و جعلنا له نورا سنگم جو اندی که اگه مخی نا جو اندی خگر دی دو نا ورک مندل را نور رنا دی ایمان رنا دی توحید پا دلکیم دې ته ژوند وای کنه خدای یودا ژوند دی ها دا ژوند ډیر خاص دی ته د موحدینو ژوند دی ها ادا نور چی دی دی عمر دی هم ژوند دی عجیب خلق دی ها دی عمر دی هم ژوند دی ولی مړ دی په شرک سره روحونه مړ دی ا ژوند دی دا دی چې ګرځي را ګرځي او ویني او ری خبرې کوي او کارونه کوي دا ژوند دی نو ښا دا چې خلق دې لیدلې چې عمر یې هم ژوند دی دا دغه دی کنه ښا اواز یې مفسرین ولا مثال بیانې وې ځکه الله ځکه مړوي چې روح یې مرد په شرک سره او غدن په بدن کې پروت ته نو دا بدن ولا قبر شو او غول مړی شو ها قبر ګرځي را ګرځي ها قبر خبرې کوي را کی دا د مثال په یعنی بازو مفسرین الله وی دا سه یو تن مړو مشرکو نو مونږ ژوندې کو څنګه وګرځو مونږ د دې پارانا پسینا کې د ایمان او د قران يمشي به فناس دی ګرځي ها دته وګرځي دن کې وای دی ژوند تیری په دې رڼا سره په خلقو کې ولي ژوند تیرول دی انسان سدي دادي چې د هلاکت ته ځان وزن بچکه او د خیر او برکت ته ځان وزن رسه دادي د ذلت او د رسوایۍ ته ځان وزن بچکه د عزت ته ځان وزن رسه ژوندې خوځې ته وي چې هغه ځای پیژنې کنا چې دا ځای زید او دان دی دا پیژن دا د موحد کار دی ښا موحد چې په دنیا کې ګرځي کنا نو د شرک نه د کفر نه د گمراهو نه د دغه مجالسو نه د دغه میلادونو نه د دغه عرسونو نه د دغه درگاهونو نه ځان ساتي دا څه لکه د اوره چې ځان ساتي دا دی او د دین زې تزي چې کوم ځای کې د الله نومي کوم ځای د قران نومي کوم ځای کې د اسلام خبري نو هغه ځای کې د حاضري کې جمعات خوخي او درس یې خوخي قران یې خوخي موحدین خلق یې خوخي يمشي به په الناس تعالی هدي نور ته سورته ملک کې ویلو کنا چې الله وی دا نور ندي زچ و تا ګور ما خدی بل شانتی دی افمن یمشی مکبا علی وجهه هغه سره چې روان دی خولټه دی سره کته دی او پی پی بر دی ګور تا مکبا علی وجهه نو اهدا دی ورسی منزل تا اما یمشی سویا علی صراط مستقیم دلته باقاعده مثال ذکر کړو چې موحد هغه دی چې خو په عزت روان دی خوب سلی تو بروان دی پی اکتا دی اثر پی برا دی برا سی کورتا امان دلتا از اگا بل چی دا دکر راتو استاز دی اچی مخ اکتا دی او پی پی برا دی نشی رسی دی مشرکو تا دی دا سی دی کنا خوا کمم مسلو پی الظلماتی نو دی پشاند آگا چا که دی ہی چا گا پتیارو کے گیر دی لیسا بخار جمین آم اچر نو دید دی تیارونا اپا تیارو کی پروت تی اگا لار نمومی اگا نشی رسے دی دو مشرک حال پورا اللہوی او چابوی چی دی توبو لی نو باسی چی سلیتی جوڑ شی منزل تو رسی پرانا کی راشی اللہوی غی توبو باسی کذالک زینا للکافرین ما کانو یعملون دغه سي خاستکل شي وي د کافرانو ته عمل چي دي کوي صداینه تاسو وکا اغيزان وجني په دې درگاهونو باندې چيلاوند چرته څه ته ماګه به کیو شي کنه دومره خرچه پیو کی داسې جوړ کی د دې په خپا کیږي کنه کا هغه خدای غتين دي دغه ایمان دي او دغه جنت ته هر سار سي پینځم عقبا دا دلیلونو داږي غا بدره دی او غلطه خبره زخرف القول ذکر شو کنه او چې باغې کارونه شو نو مشرانو ته افسرانو ته او دیته لاس واچو او د دې په ژوند حق پرستنګي او منی کوي او مرکز رانی چې اکابر یې ځان سره مرګري کړه د دې اخیری حرب دغای کنه لوټ پی بند کی درس پی بند کی د حکومت په زور سره صدا نو پیغمبر باندې هم دغه سګوي د مکه مشران او د قریش سرداران نه پری هوځو او نی بیت اللہ تا او نمانزتا ایس تین پر خو چتب دی حرم تا نرا دیو اوز بس جل کی فَقَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ سنچی تالمی پدی مکہ کی پیدا کری دی ظالمان نو دغسی منگ پیدا کری پہر یو کلی کی اکابران مشران مجرمی ها مجرمان پورا چو مشران نو مجرمان بوخا اب منصوبی بے جوڑو لیا دا چلونا بے جوڑو لیا مشوری بے کول دا ولی مجرمان دی لیم کرو فی ها پدی کلو کے او پدی خارنو کے فریبو نا کئی فریب لیم کرو فی ها چو وی نسے وی وحے وی شڑے تو کلی نئے بار کے آو چو پریان دے گوارے آو لیم کرو فی ها دا وزی مکرون او فریبو نئی نفا وما یم کرون الا بے انفسیم اللہوی فریب نشی کولے مگر قل زانون سرم وما یشعرون پوئیگی نا کنا چسو پوئیگی نو رسیدل ویزیتا خوا فرعون اوئی کنا چو باس ہے موسیٰ علیہ السلام اوی وجنے پریم دے دی وجنما ای دا زورونا بے کولو دا دا وجن نو آخر چیغت نوو تو امیسر ور تپری خودو نو دو بیام صبر نکو اجل غستو نو ور پسیشو نو علیہ صبرو که چی بزدان پی تباکو برباد کو موسیٰ علیہ السلام اغا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اغا بنی اسرائیلو چی دنیا کی بیا وقت تیر کو خدا امن و خدا او فرعون حلاک شا نو اللہوی زان حلاک ہے نو اغی تسنشوی لے دغس نبی علیہ السلامو نی پری خودو دیار لسکالے پی ظلمون اکڑو اکڑو پوچھے آتے نو دینی تاوو تو نو پدی باندی زوال راغ خوا پدی زوال راغ خوا اخر دا چی اتم کال پس آر سا ختم شو نبی آئے قریشو انے سردارانو انے ظالمانو آر سا ختم شو سوکے قتل کلل او سوکے قیدیان کلل دادا اکابر و کاری نو خوا اکابر مجرمی ها لیم کرو پی ها وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ او ګورا دا اکابر زور تا وګورا تکبر تا وګورا ها دی ایمان ولې نه راوړی را چې دومره مشران یو دومره قلمن ځانته یو دومره جرګو ابو جهل او دا خلقی دا دی ایمان ولې نه راوړی نه لا وی راشه تاسو ته وکنو کله چې راشي دی ته یو آیت ته قران راتلبا کنا قالوا وایدی لن نؤمن نا موږ یقین نکو چې دا د الله کلام دی او دا د الله پیغمبر دی چریوم نا اخر کله به یقین وکي وی البو کو حتا نؤتا مثل ما اوتیا رسول الله یوم انا چراکلی شی مونږ ته هغه پیغمبر یو نبوته چې ورکلی شی او د الله پیغمبرانو ته چ څنګه دې د توحید کیږي جبرئیل راضی نو ابو جہل وی ما تبوم کی مال بوم جبرئیل راضی زدن په سبان نکامه ما دې دې ما سره مقابله وکي زدن په سبان نکامه زبا علی ایمان راولم چې ما تدقس وحی وکشي لکه دته چ کیږي ګورو تا مثل ما اوتی رسول الله دا معنی کی قرطبی قال ابو جهل ورخته کاکاوی والله لا نرضى به من نرضى کی ددنا ولا نتبعه ابدا انا ذا خبر من الا ان ياتينا وحي كما ياتي چسو مون تو وحی نارا لکه دلته چی راز علام گور ازو معنی بیا کی قرطبی چلن نؤمن حتا نكون انبياء چمون پیغمبران شو فنؤتا مثل ما اوتي موسى وعيسى تغيب شانت علو مونږ ایمان راول په نو جواب دي الله اعلم حيث يجعل رسالتا الله ډیر خپویږیم پچا باندې هغه چا باندې چې هغه پیغمبري ور کوي الله داسې نه کوي چې بسی چې مفاجاتی کار کوي او اٹکل کار کوي هغه داسې نه کوي ښه لکه بخوا په خور باندې او سیک گورنر سیکو گورنر چې مور څنګه کو سورنګ څنګه خدا څخه بلاونه هغه پس په دې نه خو چر درخواستونه وجما شو نو منګول به تیر ډکا کړه وی منجور ابل منګول به ډکا کړه نا منجور نور نه پټکی پوی دا نه په درخواست پوی دا الله رب العزت وی زه خدا کار نه کوم چې منجور او نه منجور چې زه بس ډټ پټلې ونه ګورم خو پیغمبري بوله ور کوم زغه چاله پیغمبري ور کوم چې لایق قابلی ته پیغمبره شرط نه یې پکی صفات نه یې پکی دا الله چاله ور الله اعلمو دا دې باندې خلک وی وقف شوه دي دې دې کې یو سره دعا وکي نو قبليږي چې مسلمه او تي رسول الله بیا دعا وکي بیا رستوي چې الله اعلم هي الله دې رخويږي چې کوم ځای کې هغه چاله چې ورکی پیغمبري حدیث وي چې مونږه پیغمبران شو سيصيب الذين اجرموا زردہ چوبر سیدی مجرمانو خلقتا صغارن زلتو عند اللہ اذا اللہ پنیز باندی فعذاب شدیدن او عذاب سختو بما کانو یمکرون دا دی مکرونو پوجا دا دی مکرونو سزا با اللہ والاور کی دیر دا زلتو نابو جہل سنگا مرشو فبادر کی گردی دو سپونے سمولو او ځان نه مشر جوړ کړو عبدالرحمن ابن عوف وی او دعا لکان راغو دا ګری نه وی راغلی دعا لکان تورې وسره وی یما ته وی چې دا ابو جهل کم څوک دی نیما وی چې تاسو څه کوي وی زموږ سره کار دی نیما وی چې هغه دیدا سپونه چې سمج دغه وی را لکه د مرغو په شان ته وروالو ته اخ په پزما کنه لګی دی اچ راګیری کو کنه توبه توبه خراب غروب بس پځه پیسې لکه ها حضور چې صاحب کې و عبد الله ابن مسعود وی زول لاړما نو صاحب کې و نو ما او تا وې چې خوشاله شوې نو هغه په دغه وخت کې ما تا وې چ زما په شان ته امبل قتل کړی دی زما په شان ته امبل نه ښه هغه سی هغه غرور هغه پکيو نو بس ما سره تور وا او دا سر مې دي کټ کو چې ته له هغه سی خبرې کې تر ابو جهل مرګ ښه صغار نه اند الله ذلیل شو فمن يريد الله ان يهديه هغه څوک چې الله را دو کی چې هدایت و تکي ګورو د الله اراده کی کنه او من کان مې تنفاحي نه او کنه معنا کوي هغه څوک چې الله اراده وکي دا په حق کې چې هدایت وتکوم يشرح صدره للاسلام نو کولاو کې سينه دا غو اسلام ته او دا زي مخکې معنا هم کوي ښا چې الله اعلم حيث يجعلوا رسالته الله خپويږي چې د پیغمبرې قابل څوک دي د ایمان قابل څوک دي د هدایت قابل څوک دي نو اول خبره د سینې وکړه چې سینې غواړي د ودري له اشتها د ودري له اشتها سینې غواړي صدره ول الاسلام څنګه الله هغه چا ته ایمان نصیب کړي چې ډیر صبرناک ډیر متحمل ډیر اخلاقی دا سی خلق اگر چاہتا اللہ ذات نکی چی الگ مچ پکینی و غٹ کندل وطاو کی تو بہت یا معشوم معمولی گونتی جب تا پنالے کی لخت را پریدی ادیو تا پا کندل شورو شی کنا چاو کنا ڈیوٹی دی شورو کنا ستا سخدا ڈیوٹی دا کنا چسوک زی پلاری نتتی بہت ای لمل کنان دا سی خلق اللہ ایمان نور کئی اللہ سینہ گوری چی سینہ کی زیشتہ کا نشتہ دیکھا کلاو کی سینہ دو اسلام تا توحید تا اللہ میں ابن قیم ہوئی چی دو شرح صدر دو پارا سصفتو نا پکار دی نو یو پاگی کے علم دی چه سنه سا قرآن خویلی که نخوا او بل پاگی که عجزی دا چه زل که عجزی خوا تکبر پکی نی لوی پکی نی او درین پکی دا اللہ ذکر دے چه کنزل منزل نا چه خبر کئی نوی سبحان اللہ الحمدللہ قدقا خبری خوا دا اللہ ذکر دے بہر حال کی او سلورم پکی احسان مع الخلق چه خلق سر دیر هم دردی ہوئی وڑو سرا لویو سرا اخپلو سرا پردو سرا یو شانت اخلاق او پینزم پاک شجاعت بہادری غیرت پاکی خوا او شپگم پاک دا پزول خبر و نزان ساتل بکواس پزول خبر نزان داوی داغ انسان صفات تی چه داس انسان تا اللہ ہدایت کی خوا نا حدیث کی دا سر آگلیو چی نبی علیہ السلام نا تپوسو شو چی مونگ بسنگ پوئی گو چی دا دی سڑی سینہ اللہ پرانست دا ادھا دی بلی سنگ پوئی گو نوی نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی اگر کی با یودری کار یودری سی بطو نوائی پاکی خواب الاجتناب من دار الغرور چه دنیا نو لکوټیزان داسې بچ ساتي بچ وساتي دنیا سره وړیر محبت نه ساتي والانابه الى دار الخلود او اخرت سره به شوق او کارونه بکې د اخرت لپاره به کارونه کې ځان به تیاری ذوشو او دریم دا چې ول استعداد للموت قبل نزول الموت مرگ لا نشتا خروغ موت دے خزوان جان دے او خانہ دا مرگ غم دے وسرا کروی داو زیادہ پارا پکار دے تدین ایس نجوڑی گئے دنیا نو بد دا نور طول مرد آخرت پارا دا کل غاری دا خبری نبی علیہ السلام داو کہ اس علی کی ذاتی بتو نہیں پوش چا اللہ دسی نکل اوکلی دا ایمان تا خا یشرح صدره للاسلام نو پرانا دی سینہ د اسلام تا او خلقم بیا پیجن ارسو کی صفتو نکی ایر ویڈیر زبردست سالے ایر خی انسان دی او منگوی دد پا تندی کی چرے پرخون لی دا ای دا تندی دا سینے ترجمانی کئی کنا خوا ایر وی کسو کورتار سووی کنا ہمونگ دو پا تندی کی پارا خونا لیدو یشرح صدرہو للاسلام کلاو کی سند آغا اسلام تا ومن یرد ان یذلو او غصوک چل اللہ ارادو کی چی گمرا کیے یجعل صدرہو اگردی سند آغا ضیقا تنگا حرجن دیر سختا توبہ توبہ میخ پاکی ندینو کانما یسعادو فی السماء تب وای چې دې خيږي اسمان ته او نشي ختم اسمان ته څوک ختم شي دومره ته د ایمان راوړل ګران نو دې هم اسباب ذکر کړی دي چې د دې اسباب څه دي نو یې اشرک یو هغه پکې شرکی وذلال گمراهی والجهل جهل و علم کم دې کې ولی اعراضو عن اللہ کدا اللہ خبرو تکینو بدا پی لگی دیر ومخالطتو اہل الباطل اناس تولاری دا چا سردہ ددگی گمرہا باطل پرستو ددگی خلق سردہ ندا علامہ دا چیدتا اللہ ادایت نکی کلی ضیقا حرجا خلق تینا ڈڑا کئی مڑاوی دسر مکینا دیکھو چی چل کئی ہوئی ارسو کی پی جانی خوا چی خلیڑی را خراب دا وچ پوچا کنزل کئی سڑی تا ضیقا حرجا اکتو تا خبر کئی نو دتا دا ایمان راوڑل دتا عمل کول دتا دغسی د دین کار کول دا ته داسې ښکار لکه اسمان ته چې خېجه زره احسان چا سره نه کوي نو ها کان نو یا سعد بالسما کبي اجو ماتر او لا روزه نه یو دې جګړې شروع کې خوري کوي چې روزه خوراش ته باندې او جنگونه شروع کې او یو ته باندې راځي بلتا توبه دا باندې چې الله د ته ہدایت نکړي ولی کذالک ایجل او رجسا دا د الله عادت ته چې ورزئی د غپلتی د شرک علی الذین فاکسان باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي په هاذا سورات ربک مستقیما او دا قران لار دا د رستاړي رسیدان نمې پرې ده تاویخه مخکې وی چې سینې ډېر کولاو ده سینې ډېر کولاو ده نو سې وی چې لار ډېر آسان ده د منزل تذکر اسی چې لار ډېر اسی ده دا هاذا سورۃ ربک دا قران ابن عباس رضی الله عنه مستقیما فلا تترکوه الله وی دا لار مو پرې ده دا سیده ما تراغلې ده قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون یقینا مونږ ډیر واضحه بیان کړی دی آیاتونه دا قوم د پاره چې عبرت ناخلیم نو لار خو ډیره کولاو شو او ډیره سیدوم شو په چې دی وکم زه تدی الله وی لهم دار السلام دی جنت ته دی کنه دار السلام ته دی کنه لهم مقدم کها لهم د دې د پاره د بل چا د پاره نه لهم لا لغیرهم یوجب الحسره امام رازی وی د دې د پاره خاص کر کور د سلامتی اده کله سلام نه خپل معنا مزدریشي نو جنت هوست سلامتی اده نو ډیر د خاموشه اده او که سلام نوم د الله شي نو مانا دا لهم دار السلام دید اللہ کورتا دینو این اگا جنت والا تیار کرے دید السلام ولی ہوئی اللتی یسلمو فیها من الافات قرطبی ہوئی بل دار سنو بیغم اینو التا دا غمنا مصیبتنا و فکرنا نشتا کنخا عند ربیم دقب اللب سربی وهو ولیهم خدا دے ملاقات لراتو وراتا ته خپل دوست لا ملاقات لراتا دوست څوک دی او هو ولیهم الله دې کنه دیو جن امام شافعی نوې تپوسیو چې ستاسو جنت ولې خوخه نو هغه زما جنت په بل سره نه خوخه الله سره ملاقات پکې کیه الله رضا پکې حاصله وهو وليهم الذي دوست دي بما كانوا يعملون چبوی چې دا دوستي به وسره چرته سره خاندانی غونتی ونه وینه دا عمل کویا عمل کونه دارچا دوست دي چې چا عمل کړی نو الله دوست دي خان و يوم يحشرهم جميعا ده نور شو روکړو هغه تنګ سینی والا سخت سینی والا یاد کا عورت چې راځم وکي الله دې لره غوندو او بو یا معاشر الجن ای ټولی پیریانو روانکارو قد استکثرتم من الانس تاسو خو ډیر انسانان گمراه کړی دي عربو ته الله وی ښا دا شیطانان ته وی ښا چې تاسو ډیر خلک گمراه کړل چې دا وته وی نو په دې باندې وخت شي ښا نا پیریان غږ نه کوي د انسان نه دی رښتینه کو دې په اور مخ کې ښا دې جواب نه کوي وقال اولیاء من الانس يبوي دا دوستان د دې د بندیانو نام ربنا استمتع بعضنا ببعض اربا مونږه حکم راشي وینو یو مونږه دنیا کې یو بل سره ژوند تیرو او د یو بل په کار راتلو ژوند خاص نه تیری زبستا په کار راځم ته زما په کار راځي زبستا په ضرورت ته نمون خود یو بل پا ضرورت را غلیو چه زمون ضرورت شنو پیریانو تبا آوازو چه داغی با ضرورت شنو مون تبا آوازو گو رو دا دیوال خبر سمی خوا ایربا فیداغستوا بازی زمون نا پا بازو سران بازی زمون نا پا بازو سران یعنی پیریانو پا بندیانو سران و بندیانو پا پیریانو سران فیداغستوا سفیدا نو بندیانو دا پیدا غستوا چې دین وبس شي رخص کنه نو دی بچا پیر ګرځې دو اې به پیرانو ماماګانو موږ له خپل کډه راکه اته سو خپل کډه واخلې نو به مونته دا په خالي وړو وی دا څه کنه ګوره زه رخصي تپوس به پیرانو نه کو وسوم دا کیدل ها چې څه شي دا چانه رخصي د ګاډي پر زرو کشي یره ویډیو را قیمتي وادار پته نه لګیږي نو خلق وا عيشه تانان خوې کنا خوې د دې زغه کې اعلان دي کې او سړې دې یا او خزا ده دغه نه خالی نه کنا او غوې د رخصي الوي کنا ها یا بدای کسی جوړې کړی ښا نو دې پیغه سي اخی زادا چې پیریان خلق له رخصي زونه معلومي ښا وی زمونږ به دغه چتونو ضرورتونو او زمونږ په دې باندې کار کاونو دی له بلالو او چا بره باندې کوډی کړی وی اپراتبو علاج نکیدو نو بس یو پیر لا یو کاهن له بلالو اغي سره بجناتو نو هغه با کوړی راويست نو موږ بروغ موټ شو ربنا استمتع بعضنا ببعض زموږ په ډیر کار روانو هم داستا ز کار خو اشاره روانو خو دې پیریانو څخه پیدا وا پیریانو خدا پیدا واسته چې هغه پټکې وو او شملې پکې اوچته کړه چې موږ هم د پیریانو مشران یو هم د بندیانو مشران یو هغه راضی موږ ته ناشتي دغی پی شملو چا تشوخا اڈیر لیلوی کارونے پی اوکڑخا عذیب قیامت کی دعوی وبلغنا جلن اللذی اجلت لنا یا اللہ ورسید منگا اخپلی نیٹی آغیتا چتا منگ لے مقرر کری وام منگ تر مرگ پوری دغا کار کون نمو خسبت نزی کلی وی انتفال انسو بالجن نی انسانان د پیریان نو سپه دوا واست وی بی ان دلوهم علی الشهوات کلیپټنی وته خو تا تا پار کې وته خو ای چې کوم ځای د گمراهه کوم ځای د شیطانې سدونې دی وته خو کنه دا هغه ته معلوم دی خان اول جن بالانس پیریان سپه دوا واست بین اتواعوهم ذی تابدار شو کنه وحصل مرادهم اچه داغی کم مطلب و غوشو داغی خود داغا مطلبو چه دی پا مونگ عقیدو ساتی چه داغی بو نخبر دی ده شرکو که کنه خواه خواه دا باس ماسو شو گب شپو شو او صلاح و توی زی کنه خپل زی تخواه قال النار مسواکم ابوی اللہ چه ورستاسو زی ده خالدین فی همیشه بی پاگی که الا ما شاء اللہ هم اگر کده اللہ خوخشی نو تبدیلی بیو کی نو او لکه دنیا کې چې کله اوسلې دلته نو کله اسلام آباد کې هنه نو کله تاسو بلځه تلول شي بدلی کیږي دی با الله بدلی کنه کله به سقر تبوزی کله به جهنم تبوزی په جهنم کې پسېلو نه کوي الا ماشاء الله ان ربک حکیم علیم بشکر افستا ډیر لوی حکمت والا دی او په دې دار چا په حال باندې اره ولې خپل مناسب سزا او جزا جوړ کړی دا ها شپږم اخري عاقبه ده چې الله یو ګور اوتا اکابر پسې شو د زور نه کار اخلي او ها حق پرستو باندې ظلمونه کې ادا کړي نو الله تسلی ورکړي چې نشته ها دا زما امتحان نه پتا سبحان ها اس پغم عقبہ کی وئی یو چه تنظیمی جوڑ کو گورو تا دی باتل پرستو تا تنظیم چل سوار تا خود حق پرستو نے زدک کنا دا خوی شاعت تنظیم جوڑ کو چه امیر دے نائب دے نازم دے نائب نازم دے سیکرٹری دے خزانچی دے دیوال جو ندیم تنظیم جوڑ کو خواہ دا دا مقابلی دا پارا نمانا یو دا دا وَقَذَلِكَانُ وَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اللہ وی دغسِ زمان شان دے چو زمرگری کم بعض ظالمان بعض سران اول یو بل نپی جنی اول دی یو بل ننی خبر پوچھ کلا دا حق پرستو تے مخشوہ کنا نوست دی تنظیم جوڑ کی ایو بلو پی جنی ایو بل سردہ سی شی بما کانو یکسبون در دیخ پل عمل پو جبان دیخا نو دا آیت یو مانا دا دیخا دو این مانا دا دا اللہ دغسی زمسلت کوما ور اچوما بعضی ظالمان دا جناتو پا بعضو ظالمانو دا انسانانو بما کانو یکسبون خلقوی پا پلانی باندیوی اگر آگلی دی دورا پر آگلی دی پیریان پر آگلی دی ویداولی پر آگلی دی تی خود پاسولو کوشش که که نا دا چارا اوستی اغویتی نا پاسی خدا زکا چی دی پی انسانانو کی ظالمو ماو تا تا پتا نشتا دی اللہ تا پتا نو اللہ پی دی جناتو نا ظالم مسلط که چی ورے گا چی بیان که خوا دا کی کن دا یو دیر مضبوطه خبره ده په دین کې ښا فضیل ابن عیاض او دی خلق ویلی تداسی دریم معنا وکذالک نولی بعض الظالمین بعضن الله اذا زکوم داسیم زو ورچو ما او زغالب کوم بعض ظالمان په بعضو باندې بما کانوا یکسبون دا د عمل په وجه او دا معنا چه ده خلق و عمل خراب شی خراب شی خراب شی ظلمون شورو شی اغلاگان شورو شی بیزت شورو شی نو اللہ ده دید عمل نا سره جوڑ کی نو مسلطی کی پیدا پاسا دی بیا دا چغی وی یا خدایا ده دی ظالم نا من خلاص کی یا خدایا ده دی ختمو نا کی یہ لکا عمل سم کا ختمو نا پریدا عمل سم کا تا خو سړی نه استاد عمل نه جوړ شوی دی تا خو استاد عمل نه جوړ شوی دی تا عمل سم کا نو ظالم بنئ صالح براشی عادل براشی خو زبردست انسان براشی تا خو زمونږ د عملونو نه جوړی دا ډیره صفا معنا دا ګوري دغه سه الله ای مونږه ور اچو مسلط کو بعضی ظالمان په بعضو باندې ولې بما کانو یکسبون عمل تا ګورو نو دا عمل نه جوړیږي نو حدیث ډیر ټیټو چې نبی علیہ السلام ویلو اعمالکم وعمالکم ستاسو دا عملونه پتا سو افسران دي پتا سو حاکمان دي بل چاته سړی ته سره ګناه کې خیره کې نو که عمل سم شي نو ارسب سمي سل خلق تا گناکو و خیریکو و یوتا و بلتکو یا معاشر الجن والانسیم قیامت کی با اللہ ہوئی اے ٹولیا دا پیریانو بندیانو تا تاسو چې دنیا کې داسې گمراه وې علم یاتکم رسول منکم نو راغلی تاسو ته پیغمبران تاسو نه یقصون علیکم آیاتی هغه پیغمبران چې بیانول یې په تاسو زما آیاتونه او ينذرونکم لقاء یومکم هذا او يرول یې تاسو د ملاقات د ذیر و زنا چې ورځ د قیامت ته څوک نو راغلی تاسو ته الله جمع خو انتظام کړو پیغمبران میرا لیگل بیا چې پیغمبران بس شو نو بیا مې په دې امت کې علما راو لیگل اغي تاسو ته قرآن نو بیان کړي قالوا ابو ايدي شهدنا على انفسنا يلا گواہی کو پخپل ځانو چې راغلیو راته ورسي بیان کړیو نو بیا ولي وغرتهم الحیات الدنیا دو ککلیو دی لرا دی جون دا دنیا وشهدو علا انفسهم گوائیبو کی پخپلو زانونو انہم کانو کافرین او بوی چه من کافرانو کا نن کوا تبلوی چه کفر مکوا شرک مکوا بی ماتو ہے زانتا کافر دبا قیامت کیوی چه رشتیا چه من کافرانو کا ذالکا دارا لگل پیغمبرانو چی دی دنیا تا دیکی دا اللہ سا حکمتو داو اللم یکر ربک محلک القرآن چند رفستا حلاکون کے کلو لرا بظلم و ظلم سرا و اہلوها غافلون چی خلق ناخبری سوکو تراغل نئی چاو تمید دین نئی او مسئلہ نئی بیان کری او اللہ رب العزت پی عذاب راولی اللہ دا سے نکی خواہ بظلم سمانا اللہ نحلا کی اگر که خلق شرک کی ہر سکی فاللہ حلا کی نکلے حلا کی چکل خلق خبر شی دا غفلت پوخ کی گورا خلق فرعون دریسا وکالا کنا نمروس سلورسا وکالا بادشاہی کلی وار نو لیس مسلمان سا ننا کفر او شرک کی دا دمرا وقت تیر کرده عذاب نراوست اللہ علی پی راوست چه مخ کی خبر که موسیٰ علیہ السلام راو لیگا چه ورگا دے با خبر نی چه خبر کما کوئی من اللہ خود ایر بخشی اکوئی نمان اللہ بز اللہ وی زمان با بانا جوڑا شی ار یو چه گول خواد علی احلاک کرده چه مخ کی وطا سوک لیگلی دے او چه نی لیگلی نو کا غو په سونو کال شرک او کفر کینو الله په دنیا عذاب نه راو الله خدا عذاب زینه دي تاسو د امتحان زه دي ولکلن درجات مما عملون د هر بنده د پاره مرتبه دي دا غي عمل چې کړي دي کني ک عمل دي نو درجي دي او مرتبه دي کبد عمل دي نو درکات دي عذابونه دي اما ربک بغافل عما یعملون او نده نفس ربستا غافل داغی عملنا چی خلقی کئی و ربک الغنی ذو الرحمہ او ربستا غزات تی چی حاجت یا نشتا او بیام رحمتو نرالی گیم ایسا جت نشتا دی مخلوق تخا او سمر رحم پی کئی سمر احسانات پی کئی ذو الرحمہ دے دلیل بیان کو چا بوی چیو ولی دا اللہ خو اختیار شته دی کسو کی را لیگلی کنی را لیگلی او عذاب پیراولی داغن اسوک تپوس کولی شی اللہوی دا تپوس خبره نه ده زما خوی تا تا معلوم دی زما خوی رحمت تکن اللہوی زدک دا سی کارونه نکو ما اخو دا رحمت کارونه ندی چطی خبر نکی او پپڑا پانده کی ہوئے نا تو بس ربک الغنیو رب ستا غزات تیچ بی نیاز دی چاہتے حاجت نشتا او بیام دیر رحمت والا دی رحم کئی پخپلو خلقو نو نینی سی پا علاسانا دا مانا دا دیر محلت ورکی دور اچی باغی کم پو نشی کنا اللہ رب العزت وی چو سرز ما دا رحمت نخلق پو نشی اللہ بیا وته نګورم ان یشاء یذهبکم کلا غواړي تاسو بلری کی د دنیا نه فنا بوم کی ويستخلف من بعدكم ما يشاء او پریوزی استاسو نفس اغا خلق چو واری اللہ وزیوی دا بسنگا کی دا بسنگا کی نالاوی دا پداسکم کمان شاکم من ذریت قوم آخرین لکتاسو چمی پیدا کری ہے اولاد دے او بلقم چنن اغیب دنیا کی نشتا تچی دچا اولاد دے مستاغا نیکو یا خپلار شته وسو نه یا د ټولو چوغور کنه رضا دې سونو کلاوی یې لري کلا تاسو یې پرې خو ده دا خو د الله کار دی په دنیا کې دا څه وکي کنه انما توعدون لاتن فذي چل کې قیامت راشي نو ها سوګ په پنا کیه سوګ په پیدا کیږي هدي کې قیامت راشي ولي بیشکاو قیامت چتا سره وعده کول شی لاتن اگر روان دي ومان تم بمعجزین او تاسو یې نشه واپس کولې ته چا طاقت شته چې واپس یې کی نه یې تاسو ځان خلاصون کی داوی قلیا قوم اعملوا علی مکانتکم نو اوه یو تا چې خلقو بغیر د عمل نه کیږي قیامت پس آسانی کی په عمل نو ولی نه کوي ای زما قوم عمل کوي په خپل اختیار انی عامل او یو تا چې عمل کوم خپل زب دین رسوم زب خلق خبروم زب قران بیانوم ما دا کار ښه تاسو خپل کار کوي فسوف تعلمون زرد چې پوی وشه من تکون له عاقبۃ الدار په حال دا چې باندې چې انجام یې خراب شو کی اخری انجام خراب انه لا يفلح الظالمون شان دا دی الله وی کیسه دا دا چې نه کامیابی کی ظالمان دا دا الله قانون دی پاره دی کی چې اوسړي ظلم کین نو دې دا تما نه کوي چې زبا کامیاب شنه زبا روز تر روزه ذلیل کیګم رسوا کیګم با وس چا دا نه پیژن چې دا ظالمان سوق دي چې الله وی دې نه کامیابیږي الله اوس دې ظالمانو وضاحت کوي ښا او د دې زینا د جاهلیت د عربو اگر رسمي ریواجی سيزونه ذکر کوي چې هغه کوم رسمونه کول ښا او دغه چې د غیر الله په نوم باندې نظرونه منختي شکرانی دا به ورته دا غیر جاہلیت طریقې ذکر کې ټوله ښا ادیو جن عبد الله ابن عباس ویلو چې من سر یا من ارادا ان یعرف جهل العرب کې اوسړي وی چې رته د عربو دا جهل ګورما چې دا به کم زینو نو یفل یقرا ما فوق 130 پیدې سورته نام دی اوسل او دیر شنا یا پیند دیر شنا په لول انداز علی ابو جهل لخا وجعلوا لله ذا ظالمان چی دی هر ظالمین تفسیر لخا غر زیدا ظالمان ذا لقنم باندې مما زرع من الحرس والانعام نصيبا دهغینا چې الله پیدا کړی دي فصلونه او ساروی برخه دا الله په نوم پکې برخه کوي ګوره مونږ وی چې دا مشرکان دا چې هغه ورو الله ماننه ونه ولینه مان هغه په کلم به برخه دا الله کوله چې دا زمونږ په دې فصلونو کې زمونږ په دې سارو کې دا د خدای برخه شو او د خپل الها به هم کوله هغه سره دې خو ذکر کړی نه دی ښا ذیکم هم دا اللہ حکمتون اگا داو چیز مشرکانو دا اگه نو خلق خبر دے چاگی با دا قلع علیہو پا نمبر حکولا خود دادا چا خبر دادا چا یقین نراتو چگن دا اللہ برا خبر ام کولا دا تروس پور دا چا یقین نراتو نو اللہ اگا ذکر کلا دا چا پشکی شکو خوا نو گرزیدی دا اللہ دا پارا ام دا اگه مالنا سارونا و فصلونا نصیبا برخان او دخپلو آلی هاو دپارون برخان نو دو برخی بے کولی او اسلام داوی چې نه یو برخه وای دا الله صرف دبل چا به نه اسلام دبل چا برخه نه منی ښه فقالو نو اوبیوی هذا لله دا برخه دا الله دا نو ورسره الله وی بزعمهم داولی الله وی دا رضیخی علی زدا سے برخ سکوما زدا سے مردار سکوما چیغی پا کما سر شرک کئی کنا نو دا ټول شرک شو اللہ وی دا مشرک ټول عمل گن دے او برباد دے کمونگو وی چی زکا دا منزی قبول شو دا زکاتی قبول شو اللہ وی نا بزعمهم دا خود دیخی علی دا دی چې زما په نوم منی دغه برخه زر زما نه ده دغه سره زما کار نشته دی دا ټول هغه خپل علی او په نوم ورکی دا خو دی خیال به زامه هم په دغه سره مشرک چې صح عمل کوي نو دا رضا خیال نه ښه کومز کوي وی الله ته دی قبول شي ښه زکات ور کوي وی بس حضور نه کوي مشرکان دا زکات ښه چې الله زکات ور کوي وی ها دا والا دا دا خدای مال لخا یه سر یه چی دا دین نا نی خبرزان خبر که کنه دا دی و تسلوی دا خدای خپل زکاة برباد که اللاوی چی چال سور که نو چی اغا دا نرزای و خوشحالی دوازا تکی و چی تاو توی چی دا دا خدای مال دی نو آغا جز دا سی ملامت شو دا سی ذلیل شو چه غوی چه ده دینه نوی را کرنو خبو ده ده مشرکانو ده زکاتی خواه تو چه چهل زکات ورکه بس و توی چه ده آوال بس نور با تغگ نکه حدیبو توی ده ده خدای مال یه سالیه ده ده مشرکانو طول عمل داده بزامه هم پا فازال شرکاینا اوی ده بلا برخازمون ده خدایانو ده خواه وز ګورو چې محبت د چا سره ډیر دی فما کان لی شرکایم فلا یسل ال الله کما برخه چې دې خپل خدایانو په نوم منلی دا غي په حق کې دا اعلان کړی چې ګورې دا د خدای په نوم ورنکه او تبای بو کې ګورې غرق با کې ګورې او ارسبراله تبا کې ګورې ګور دمر خپل علیونه یریږي ښا چوی دا در دا اللہ پا نم گوارے خبردار پلائے سلی اللہ دا اللہ تا نرسی گوارے اما کانا للہ اغب رخا چی دا اللہ پا نمی مقرر کری فہوی سلی اللہ شرکائیم اغوی خیر دیکھو دا دی پا نم ورکوین ورکے اللہ دورا پروان ساتی اغب مستغنی بادشاہ دی اگورو اغب اکی دی دا علیہ پا نم ورکی خلا دا کلا کله چې داسې پسلونه خنې شي وي او سوکړه تې شي وي او شی لګو شي کنه ځي بیا وي زه خدای دا برخه به مونږ دی پونم ځکه هغه مستغنی دی خو دی عجزان دی کنه در دی خدایان دی ښه دی ته محتاج دی سا اما يحكمون الله یو ډېر غلطه فیصله کوي ان ها چې دی ته دا فیصله چا خولې ډېر غلطه فیصله کوي ها دا خو یو مقام شو چې په مالونو کې د غیر الله برخه کوي دا شرک دی ترقی کوي وکذالک زینا او دغه سي خستکړي دي لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته په دنیا کې قتل اولادهم قتل خپل اولاد چا ته خستکړي شرکا او هم د خپل شرکاو یا دغه من یورانو ملنګانو هغه جناستی په درگاه کې دا شیطانه او تاغي کوي ښا او خراشي کې راشه خبره تکو مکینه کنه وته وی چړیر خپل باندې او فخم شوې ضرورت مې پریوتی نو زه کتا تډیر یو اعلی خبره ابراهيم عليه السلام سنت تازه کوي هغه ویل نه تازه کوي وي خپل دې قربان کړه بیا کدی ته پناړو تړې کنا خونه دی باغا کار کیو ما ته ویلی دی زو دی ابراهیم علیہ السلام سنت جوان دی کوما نرابشی اخپل دی براوا چی او چالو پی راکا گی چی دا حسین پنم از پلانی پنم دا چلو تا دیو تا وی کنا تا ظالمان ندی شیطانان پیرانو سلو تبوی دا خزد علالکا خزد تبوی دا خواند زاروا دا چل شرک نور سنشتا دا غصیدو ندی خوا اللہ وی قتل اولادهم دیو تا خیست کرد دا چا شرکام دی خپلو آلیهو لیردوهم چی حلاکی اکی ولیلبسو علیهم دینهم او چی گرد وٹ کی پا دی باندی دین خپل دا مانا کئی خرطبی ہوئی کان لی آلیهاتیم صدنتن دا دید خدایانو صدنا منجوران او ملنگان خدمتگار خدام یزینون للکفار قتل اولادهم دی کافران مشرکان تبا دا خبر خیستا کلا اغیبا بیا چا تصبری دو آوی زبا دغسی قال الفرا و زجاج شرکاؤهم سوک دی هم الذین کانو یخدمون الاوسانا چه دا دی بوتانو در درگاونو خدمت بیکاو دغی توی شرکا دا با دی با توی نا کار خبری بیو تا کولی گورا کدا بیو تا ہوئی چه اگا پا نکاہ کلی خزر آولا چه دل تا کدریش پی تیری کی دیو بوتلا غیرت خونشتا مشرکانو ولیل بیسو علیم دینهم دین پا خلق تباو برباد ولو شاء الله ما فعلوهم بیا د ډیرو خلقو دې تمخشي ویره خدای نن نسی چې دا کارونه نکي دمر نه کار الله وی دې نن نسم کنا کله الله خو خو دا به نو کړی فزرهم پرې دا ما یفترون او سوچ دې ځان نه جوړي ولي الله یې ما جهنم جوړ کړلې مزاغي برائی بنه کوما دا په صبر آی په خاورو کې شو غونو هغه له وسو په کار کې نه پات ها دا بل رسام دی ګوره وقالو وای دا مشرکان هذه انعام وحرس دا یو قسم ساروی دی وحرس او فصلون دی حجرن دا په مونږ باندې په مونږ حرام دی ها لا يطعموا الا من نشاء بزعمهم نبخری دی لرام اگر اغا سوک چی زمونگا خوخی در دی خیال لینا در دی سوک خوخی دی در بابا اغا ملنگان امیلوانو ویدا باقی خوری خواه و انعامن بالقسم ساروی دی اخان دی حرمت ظهوروها چی بندی شوی دی شاگان داغی در بارنا او در سورلینا پا دی اخانو بای سوک سورلینا کئی پا دی با سوک بار نوڑی وان امن بلقسم ساروی دی لا یذکرون اسم الله چکل حلالی ناخلی نم دل پاوی باندې علی حفتران علیم دے پلا دروغ جوړ کړی دی چا غوی دی زمانم بپ ناخله تدی بزرگان نم بپ اخله ورته سیدی مما کانوا یفترون سزا ورکه الذی لرا دا دروغ چ جوړ کړی دی بل قسم وقالوا وايذي ما في بطون هذه الانعام حقا بچی چې بګېړو د دې سارو کې دې کو اوخه بوي دا نه وې لنګ شوی کبي زی بوي وې دې بګېړو کې چې صدیق انا خالصت للذکورنا دا به خالص زمونږ د ناری نوې چې کله پیدا شي دا بچی ښا او محرم علی ازواجنا وبن بې زمونږ په خزو باندې هغه بیان کړ وَيَكُ مَيْتَتَن او کچره مړ به پیدا شو فهم فی شرکاو پیرازه فرزدا ټول به کې شریکو ښا داسې ګندونه چې مړ پیدا شي سجدیم وسپم سزا ورکې الله دې لرا دزيد دې بیان انه حکیم علیم بشک الله حکمت علم والے قد خسر الذين يقينا تبا برباد دیا کسان او الله او تقدم په قدم تباہ او برباد وي تباہ او برباد حدیثه سه خوشاله دي او وی مونږه د مونږ له خپل پیر ډبرا کړې ده مونږه د هغه پرنګ باندې رنگ یو او هو دا اوس الله وی تباہ کیږي چې قتل خپل اولاد ګورو ته دغه لړمانان دي ا بچی مور خوري نو راوځي ته نه څو دا خو ماران دي خپل بچی خوري قتل خپل اولاد صفهن بغیر علم دا جهل د وجنا چې علم نشتا قران نشتا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله بنی کړه چې الله رزق ورکړي دي لرام نو هغه پزان بند کړه ولي دروغ جوړ کړي په الله باندې چې دې کې زمونږ لپاره ګناه ده دا زمونږ لپاره خنډ دي ګوره الله دروغ فضلوا یقینا گمراه شو ما كانوا مهتدين ازی بچره لار اون مومیم دا سی طرف تا روان دی دا رسمون رواجون دا عرب دا دی خواه پرپسی دلیل ذکر که او بالقسم تحریمات نیازات دا خو پسارو پا فصلونو کیو کنا نوست پا میوو کی گور عرص کی دا غیر اللہ برخی کری دی وهو الذي الله ذات انشاء جنات معروشات چې پیدا کړی دي یو قسم باغونه داسې چې خوريږي پس مکه باندې یا په چپرو باندې انګور دي خټکی دي اندواني دي بادرنګ دي دا خوريږي داسې معروشات معروشات اصل کې د عرش نه دي او عرش دغه چپروت دغه سدونو ته ول جوړ کړی دي کنه ها پاوی خوريږي وغیر معروشاتن صدا سی باغونه دي چې خوريږي نه بلکې تنی دي پتنو لار دي مالټی شوی امون شو سیوان شو غټ غټ ونی دي کنه او خوريږي نه دې پیدا کړی ون نخلا کجوره پیدا کړی دا څومره قیمتي شی دی خدای نخل قرآن ډیر ذکر کوي ښا خو لیکن عرب د دې په قیمت پوهیږي ښا چې دا د صحت لپاره څومره خښه دي نخل دا بدن کې د بیمارو لپاره څومره خښه دي او بیا ګیس مې سو دا خو بالکل ښه بیا زماره رش مش دا بالکل لږه او نخلا او دغه څه جوړونو له قوت ورکړي جوړونو له قوت ورکی څومره چې دا ډیر اخري و نخلا والزرع فصل مختلفا اكله مختلف دي ګډوډ دي خوندونه دا وي ار یو له جدا جدا خوند ورکړي ګوره یو میوه د بلی په شانت نه ده کته چوري غدا پپیتا خورما تا دا خټکی په شانتي هغه کې ا سمره پیکا دا هغه کې خوګواله نه دی چولې چینی پکې کما ده نو چا کې ډیر کړی دا چا کې لګ کړی دا مختلفن اوکلوه توبه و زيتونا خونانی پیدا کړی دي ور رمان او انار پیدا کړی دي رمان چې د دوم ارشه دوايي ده ښه کله پاسه دا پټ ته دا دوايي ده اګه دلاندې غزیړه واز ده غزان له دوايي ده او کاغه دانی دي متشابهن چې پران کې او شانتی دي وغيرها متشابه او جدا جدا دي په فن کې کلو من ثمره الله یخره د دې زمېونه من ثمره ټوله خو نشي خورې ټوله په قیامت کې خورې جنت کې خورې من ثمره اذا اسمرا کلچ میوو کی او پخشی بیا قرآن و آتو حقه یوم حسوادیه اور که حق دا اللہ پا غرد باندی چکٹ کوئی او لو کوئی نپا غرد دینا دا اللہ پا نم باندی ورکے سو کوئی چی زکاة و عشر تین امراد دے حسوادیه لیکن وی چی دین عام دا اللہ پا نم خیر خیرات خواه نو که هر شی کټ کغه نم دی که جوار دی که نور څه دی نو زلو په وخت کې د زمیدار زړه ډیر لوی کنا او که څوک تیار سوړي نو پروا نه وړوي دا خدای کړی دی ادا نه کمیږي اچ کله کورته کی خمبیته کی نو بیا ای وسره له دا کیږي چې پکاو واوي مونږ په ډیر کړی دلیو اباس چې دانوی نه کنه پکوسه کی نو جنگ جوړ کړی چې دا غنم چا دا کړو دا دار الله وی چې کورته کی نو بیا واستازل نه خو دې لو په وخت کې ولا ورکا جدای کا خیر دے ورکاو ما جدای کا چدا پکی دا اللہ پا نمشو یوم حسو آدی ولا تصرفو شرک مکوئے دا بابا پا نمور کوئے چدا سلورم اخپا پکی دا غدا سلورم اخپا دا با خلق ورکول کنا یرا دی مشرکانو سلک کارونا ندی کری خوا لا تصرفو معنی کئی خازن لا تشركوا في الحرس والانعام روح المعاني موي دا معنا چې خلق ور شرک مکوي دبل پدې کې سدي بل چا پدې کې سکړي فلاوي تا ځان کلولې ده تا ځمکه سنبال کړې ده تا ول اوور کړې دي تا ول مساله ور کړې ده تا ول مزدوران نیولې دي تا په ځان کلولې ده او ما ده لکړې دي پاکړي نو زمان په نوم په زما ساجه اتفاقي ازمیخ در باندې کومه لسمس یو شلمس ادا ورته دبل چا په نو دې میاګانو په کیسه کړی چار یو راضیو او ټوکرې نیولې چې د بابا ورکا یا ظالمان انه لا يحب المسرفين یقینا چې الله غوړي دا کار نه خوخی مشرکان خوخ ندینو ومن الانعام پیدا کری دی دو سارونا سو قسمہ دو قسمہ حمولتن بار اڑن کی غٹ غٹ اخان دی اسن دی خر دی قچر دی دا بار اڑی کن غٹ غٹ دی وفرشا اس کمزوری دی چی زمکا پوری لیو دی تو بای دلری نوتاو گورن تو بای چی دا دې دې کې بچا پرش جوړ کړی نو داس کار دې لري یو دا معنی یا دا دا چې ګډه بي زادا نو چې هغه سو کلالي نو بس راوي چې چاله پر راکاږي فرشا دې پارس کې شرک کوي قران نو کنن شنو دې زمیدارم چې د خلینا وستن د شرک خبره وا وی به چې می خو غوا د خدای په حکم دريږي ادا ګړه بي زخوي زمون په حکم دري د دې څه قدرت ته وي الکه مکوا ځان ولې د خدای سره شریکه چته سم خبره واستاد خلین او نه کیږي خدای شرک خبره وي کلو مما رزقکم الله الله یخره بعضی هغه چې الله تاسو له رزق در کړی دي ولا تتبعوا خطوات الشیطان دا شیطان په طریقو پسې مزه دا په لم سره پسې مزه ابو وی چیزی که ده پلانی برا خدا گورا دا خوب مزه گوره خواه په تحلیل و تحریم دی انہو لکم عدو مبین یقنان دستاز پارخکار دشمن دیم سمانیت ازواج ساروی سو جوڑه دی نو اللہوی ات جوڑه دی سمانیت ازواج ات جوڑه دی منت زعنسنینیم د ګډو ندوا ګډ او ګډه جوړای شو کنه او من المعززنین او د بيزو ندوا بيزا او پس دا جوړای شو کنه دا وړو کې مال دی به مخ کې پدې کې وا خلق یې سه کولې سبې کولې نو الله تنه تپوس کې د مشرکانو نه چتا سو دې سيزونو کې د چا په نوم اومانه او غ بیا په خپل نه خورې چې دا په مو حرام دا په مو زموږ د پاره ډیر سخت ګناه دی نو الله وی ولي حرام دی راته وایا د دې وجه نه حرام دی چې دا یو ګډ دی نر دی دا بل پیس دی نر دی نو د دې نرتوب د وجه نه حرام دی کنه او کنه دا ګډ او بیز حرام دی چې مادی دی نو دا ما دوالی پاکی سبب دا حرمت تے اوائے کنا قل آز زکرین حرما وای وتا چې دا دوا نران الله حرام کړی دی ګډ او پیسو عمل انسین او که دا دوا مادی حرام کړی دی ګډ او بیزا سچل خو پکی کنا نو هغه چل پکی دا دی چې دا نرواله او مادواله کسنګ اما اشتملت علیه ارحام الانسین یا هغه حرام کړی دی چرا گیر کلیو اغی لرا گیڑو دمین دو کلی او سڑی کرکا کئی چیر دا دا گیڑی نراوت دیو گیڑا کی خوارا بلائی نزی زکا نفرم نو بیا خوارو یو شی مخورا زکا کم شی چی گیڑا کی ندی پیدا شوی نا تا خو سخوری او سنخوری سحرام وی او سحلال وی نو دا اولی کوای سدلیل لی نبیعونی بی علم اللہ یپوک اما پا دلیل سران او به دلیل خبر الله وی زنم نه ما انا به دلیل خبر کوما او به دلیل خبر په دین کې نه قبلې ها به کتابه خبر کې ما درا په دلیل سره ان کن تم صادقین کتا رښتینی یې ها اوس هغه غټ غټ ذکر کوي ومن الابلس نین ومن البقر سنن او ذو خاننا الله پیدا کړی دي دوا اوخو او اوخا دا جوړه ده کنه او دا غوان نه پیدا کړی دي دوا غوا او غوی دا جوړه ده کنه دی کی تپوس کوم قل ازکرین حرم ام الانسین دا دو نران الله حرام کړی دی او کنه دا دو مادی ام اشتملت علی ارحام الانسین یا اغا چرا گیر کړیو اغه لرا گیډو زمیندو ام کنتم شهداء یا تاسو حاضر وئ اذ وصاكم الله بهذا چله دې خبر وصیت کو او وحی کولا وحی تشویدا چې دا خره دا مخره نو نه زسر عقلی دلیل شتا نه زسر وحی دلیل شتا فمن ازلم سوک دې لوی ظالم ممن دا چانا افترا علی الله کذبا چه جوڑ کلی پا اللہ وزن دروغ لیو ذلن ناس بغیر علم خلق گمراکی بی دلیل دلیل نشتا قرآن نشتا نشتا او خلق گمراکی چه دا سکوئے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بیشک اللہ ہدایت نکی دا سقوم ظالمان تان دا مضمون خلاصی قل لا اجد فیما اوحی ایلی محرما وایا وتا چې زه خو نمومم په هغه قران کې چې وحی کول شي ماته یو حرام شي الا توایمیه تعمو په یو فړون کې باندې چې خوري ته وای چې قران کې خدا سي نذیر عربي چې دا تاسو کوم ځان حرام او حلال جوړوي ها الا یکون میتتن کومرداري دا حرام او دم مسفوحن یا وینای چوبایږي پشړ او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فانه رجس دا ډېر پلید شی دی ها خنزیر یادی فانه ضمیر د تراجی دی دا ډېر پلید شی دی ته خو وخا ډوکه سرمن او هر شی پلید دی ها په وختو کې بیا سباس شوی دی ته دا به وختو بل شانتی پی پاگی باندی کپڑاوم گنڈلی شیو پاگی باندی چپلوم گنڈلی شیو سچلوئی پاکی نو ناگی کی چاویلی چیزا خیر دی خب اس قرآن دی و تویلی چیزا دیر پلیس شید رج سن او فسقن یادا سیو کلیمی دا کفر و حلالی لغیر اللہ بی چیوازو کلی شید غیر اللہ پاگی باندی چیزا غیر اللہ پنم دا کلمه د کفر ده ها دا ټول الله وی دا حرام دي دا نور خو نه چې تاسو کوم په ځان باندې پاک سونه حرام وای بیا هم الله وی فمن اضطر سوک چې محتاج شو وګی شو او د مرگ حالت ته نږدې شو ابل سنشتا تا مردار ده او دا وینه ده او دا غیر باغن او په دې شرط باندې چې دا سړی باغی نه وي باغی چاته باغی اچا ته ویرو ډیر خواګه ده نو ښا تا ته وی اوسکه کنه ای نو دا هو ته باغی شوې تیز خواګوالی ز پاره خوري ته خو به دې ز پاره خوري چې زه په مرګ نه بچم باغی کیګه مکنه چې نه ای باغی د اسلام نه چې د خوند پاره نه خوري ولا عادن او نه تجاوز کی د حد نه چې په یو نوړ احکار کیږي نو دوی می تاثر نه کوي کنه یو دا عادی د حد ناوړي دن کې اځه معنا د عادت نوم دی اسه نه چې خو غذر باندې ولګي دا ته چې دا خو بزب یام پرما ولي به خوري فین ربک غفور رحیم بشکر رب ستا بخشش کوونکی دی مهربان الله به کی دومره اجازه کړی دی چې په داسې وخت کې دا استاد لپاره حلال ده ها نو موږ ویلو مفسرین لیکلیو یو سره دې دغه حالت ته پروت دی ادب لوګي نمرې او خلق وتوي دا اخره بيد اسدي دا مرداره طریقه وي مرداره خو او مړ شو وي دې جهنم ته دي بولي زه خودکشي وکړه ځکه الله ولا حلال کړ چې دا استاد لپاره مرداره نه ده دا خو زمونږ لپاره مرداره ده استاد لپاره دا حلال پاکه ده او دی وینا نو دې خود کوشي وکړه دې ګناګار شي انم ته وځه حلال شي نه ګوره قال الذين اعذو حرمنا كل ذي ظفر هغه کسانو چې یو ديان دي مون حرام کړی و داسې زنار قسم نوکدار شي دا خوار څه په حلال وکا خو اسو قچرو خرو د ذي ظفر دی ولی د دې خپچې زنه غونډه ده چاو دینه دا دیتا دیزو فروی خدا اللہ پاگی باندی حرام کل لقهر دو وجه نخوا و من البقری والغنمی او دو غانونا او دو گڑو بیدونا چی دیزو فر ندی کنا حقیق پاکو چاو دیتا حرام کلی منگ پا دی باندی شحو ما و ما آواز دیده دوارو الا ما حملت ظهور و ما مگر اغا چه چر تاری واز دارا خطلی داغی پا شاگانو اغاو اللہ جائز با چی شاگانو باندی واز دی ناک رہی اویل حوایا یا واز دی پا پڑیم باندی دا لوی سا درسی چرس پا کرا جمعی دیتا حوایا پا دی باندی دی پا دی تک دا وریا دی پشانتی واز دی معمولی ونتی نو ویدا خورای خیر دی او مختلطا بی آزمو یا آغا چی گرد ورد شوی دا اڈوکو سرام ونور ابا نخره ده پی حرام کلی وان دا ولی ذالکا جزینام بی بغیم دا منگذیل صداور کولاد سرکشه دا وجینا و اینا لسوادقون اللہ یونگا رشتنیو پا خپل بیان کی و این کذبو کام اے پیغمبرا کستا تکذیب کی تسلی فقر ربکم ذو رحمت و واسعہ و آیا و تا چی رفستا سو خاون در رحمت تی دیر پر آخام محلت در کئی رحم در باندی کئی توبہ و باس و لا یرد باسو عن القوم المجرمین نشی واپس کے دے عذاب دا اللہ دا قوم مجرمانونا دا مشرکانو دلیل دی سر بلسنی دا دلیل لکھا سیقول اللذین شرکو زردہ چوائی و مشرکان خلق لو شاء الله ما شرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا کذا الله خوخوی چې موږ د شرک نکو ولی با کو الله به یو کار خوخ نه یو موږ به وکو د موږ سو قدرت دی کچر د الله خوخوی چې موږ د شرک نکو نه نبوم کړي ان به موږ مشرانو کړو ان به موږ حرام کړیو په ځان باندې سشم نه با شرک کړو نه با حلال او حرام کړیو والله رضا دې په دې باندې دا مونږ زکه کو چې الله په دې رضا دې مونږ یې په شرک باندې الله رضا کو کور ذل ظالمان نو الله جواب کوي چې ښا دا کارونه جایز دي لکه استاد په دې باندې او زه په دې رضا یم نو جواب ذکر کوي کذالک کذب الذین من قبلهم دغسی دروغ ویلو آکسانو چه مخکد دینو حتی عذابو بأسنا ترغی پوری چه ویسا که عذاب زمونگا او کدا زما در رضا شیوی ما غیل عذاب سلا ورکاو اللہ وی دا خبری پریده اٹکل خبری چی بس اللہ مونگ تسنوی نو بس معلوم شو چی رضا دی نو دا وی دلیل لی دا و چی تنا جوڑ شی بیمار شی نو اللہ تا تویلی چی اسپتال تزا نولی دی دا غیر پارا خو خیار پوئی گی او دل تک وای چی اللہ مونگ تسنوی نو اللہ خو دیر خلق تسنوی فرعون تا دری سوکال سویلیو نمروز تا سلور سوکال سویلیو نو دی دا مطلب شی چاگر رضا دے دی تا اٹکل خبر ہوئی خواہ اللہ وی نو واپس کی گی عذاب زمونگا تریچ ویسک عذاب زمونگا قل حل عندکم من علم وائی وطام چی دلیلو خیئے اٹکل خبری مکوئے اشتد تاو سرس علم فتخرجوه لنا منتحکارکیں ان تتبعون الا ظنان اروان مگر پگمان پسی وین انتم الا تخرسون انا مگر اٹکل وینکیم دادا مشرکانو دلیل دے نفع بس ہوئی چی اللہ چاہتا سنوئی نبت دابا دلیلی دے دی چاہا پی رضا دے بس قل فللہ الحجت البالغا ار کلا جتا سر دلیل نشتا نو اللہ سرشتے راشا خاص اللہ لرا حجت تے و دلیل دے دیر کامل چاگا قرآن دے او قرآن داوی چا اللہ پا سرزا دے پا ہدایت بان اللہ چا تا ہدایت اکن پوش چی رضا دے تینا او خوشحال دے تینا دا علامت او تاسو اے چی دامن شرکو نو پا دی رضا دے نا فلو شا لہداکم اجمعین کچھ رستاسو نرزاوے نو تاسو تا بے ہدایت کڑے ہو سما خبر نو کوئے خبر روانوے نو خوا اللہ چیز چان رضای نو ہدایت و تکی نو فلو شا کخوخے وے تاسو خوخوے لہداکم اجمعین رول تا بے ہدایت کڑے ہو خوا قلو آئے و تاہلوم شہداکم اللذین چتاو سر دلیل نشتا نو آغا عالمان راولے استاسو آغا لوی لوی قاضیان راولے کاغی سر دلیل نو راولے کرا راولے علماء استاسو آغا چگواہیو کی ان اللہ حرم آزا چا اللہ دا سیدونا حرام کری دی نو سوال پیدا شو چا غیلہ سر ڈاک دے کوس آغا عالمان راشی ہو او بڑی او رشوت واخلی ہاں او غیوی چی آو نبی آبست چلکے نو اللہ و تذکوی فین شہیدو کاغیم گوائیو قلاب لا تشہد ماہم تب اینمانی و سرا چی دا علماء دی چی حق خبر نکی علم خواغی چی حق خبر نکی ادی بس پا حلق بسی دی تب ادی سرا مرگرتیاں نکی خوا بولی دی کی دری عیبو ندی او هر عیب داس دی چې هغه یو یو چې دی هغه پورا دی ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا ممرګرتیا کوا مروانی غا په خواہشاتو دا کسانو چې زمون آیاتونه دروغ جن کوي یو دا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ او هغه کسان چې یقین نکوي په قیامت دا دویمه وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اذریم داد چې خپل رب سره نور خلق برابرۍ نو شرک کوي مېره دا عالم شو دغه خبره ومنلې شي هغه ټول دې بونو نه ډک دی ها قرآن خپل دعوې ذکر کړه ا دلیلونه ذکر کړه انا د باطل رد وکړه داوی داوی ختم کړي تدین رستو خپل دعوه بیانې وقفه وکړه.